7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Utrechtse Geuzenwijk zijn gisteravond de ramen van 5 à 10 woningen gesprongen door een ontploffing. Een muur bij een voetbalpleintje werd opgeblazen. Niemand raakte gewond. De knal was in grote delen van de stad te horen en ook hing er een grote rookpluim boven de wijk. Het pleintje is afgezet door de politie voor onderzoek. De EU-grensbewakingsorganisatie Frontex stuurt extra agenten naar Litouwen. Aanleiding is de toename van het aantal migranten die vanuit Wit-Rusland de grens oversteken. Volgens Litouwen laat Wit-Rusland hen bewust door. Het zou een wraakactie zijn voor de sancties die de EU Wit-Rusland heeft opgelegd vanwege het schenden van de mensenrechten. Wit-Rusland heeft nog niet gereageerd op die bewering. De Surinaamse ex-minister van Financiën Hoefdraad staat op de opsporingslijst van internationale politiedienst Interpol. Hoefdraad wordt onder andere verdacht van witwassen en corruptie. En zou als minister van Financiën betrokken zijn geweest bij miljoenenfraude bij de Centrale Bank van Suriname. Vorig jaar zomer kreeg hij een uitreisverbod, maar hij wist het land toch te verlaten. En hij is nu al bijna een jaar spoorloos. Tegen Hoefdraad is bij verstek 12 jaar cel geëist. Eind deze maand doet de rechter uitspraak. Voor het eerst dit jaar is in Australië iemand overleden aan corona. Dat gebeurde in de deelstaat New South Wales, waar onder meer Sydney ligt. Het laatste sterfgeval was eind oktober. Sydney zit al 2 weken in lockdown en in elk geval ook nog komende week. Gisteren werden in New South Wales 77 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het hoogste aantal van dit jaar. Dan het weer nog, stapelwolken, vooral in de noordelijke helft van het land buien, soms met onweer en veel regen, door 20 tot 24 graden. Morgen vooral in het zuiden buien en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Is het een koolmees? Kipkaf? Een merel? Boerenzwaluw? Schoolekster? Gierzwaluw? Nee. Dit is de bosrietzanger. Vorige week uitgeroepen tot de maestro der imitatoren. Wel 75 soorten kan hij uit zijn keeltje toveren. Hij spreekt zijn talen, de Frans Timmermans onder de zangvogels. Hoor hem nou eens. Marcel Maas maakte deze loepzuivere opname in de Hedelse Bovenwaard. Dank, Marcel. Goedemorgen. deze bosrietzanger trapten we de uitzending af. En met de Green Deal van Frans Timmermans sluiten we hem af. Bas Eickhout in van Europarlementariër is straks de gast. Ja, 3 uur natuur en milieu. Wat nog meer in die 3 uur? Steenuileieren kwamen niet uit bij beleefde lente. Onbevrucht of niet levensvatbaar? We zullen het zien. Het Veerse meer wordt bedreigd door bacteriën. Student ontdekt nieuwe vlindersoort. De trektocht van de kleine kanoet. Groot onderzoek naar invloed van microplastics op het waterleven. De flow in de podcast. De Venolijn natuurlijk. En ik ga met Maria Fennis, de beheerder van de moestuin, hier kijken wat het resultaat is van haar nieuwe aanpak. Het zogeheten mulgen. Permacultuur. Een beetje aanrommelen is dat. Ja, het is een prachtige ochtend. U hoorde hem net ook al. Er zijn hommeltjes. Hommeltjes op de buitenmicrofoon. Ja. Hoe is ze nou? Nee, we horen ze niet. Mijn naam is Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Dat was het derde deel, het rondo uit een van de klarinetconcerten van de Fransman Michel Jost, 18e eeuws, uitgevoerd door het Kurpfälzisches Kammerorchester, met als solist Susanne Heilig. Ja, Vroege Vogels is niet alleen op radio en tv, maar ook online brengen we op alle kanalen de natuur naar u toe. Zo is er onze podcast, waarin we elke aflevering uitgebreid ingaan op één thema of één dier. Zoals bijvoorbeeld de vlooi. Vroege Vogels en andere dieren. Ik zie er een in de verte. Anneke Naafs. Nee, echt? Auke Florian Himstra. Ik zie hem gewoon zitten in die boom. Alsof er niks aan de hand is. En dan hebben we hier allereerst Hansje. Met de melkwagen. Maar Daan, hou je wel van vlooien? Nou, nee, niet per se. En hier onder andere de danseresjes. Dit zijn uitsluitend vrouwelijke vlooien. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar bloed boren. Om ze te kunnen herkennen moet je naar de genitaliën kijken van zo'n beestje. Dan kan je echt een dik pik maken. Daan Drucker, je werkt bij IJs, het kenniscentrum voor insecten. Mm-hmm. De vlooi. Vertel ons eerst eens even de vlooi. Wat is dat voor dier? Dat is een insect. De vlooi is een insect inderdaad. En het is een ectoparasiet. En dat houdt in dat die leeft op de buitenkant van grotere beesten. En vlooien zijn eigenlijk op dit moment vooral bekend van vogels en zoogdieren. Ja, katten honden, bijvoorbeeld. Honden. Maar ook mensen, hè? Ja, mensen ook. Althans, vooral vroeger. In West-Europa eigenlijk nauwelijks meer. Er was de mensenvloo. En die is in onze contreien volledig verdwenen. Of bijna volledig. Ik heb ze zelf ook nog nooit gezien. Het lijkt me best interessant, maar er is nogal moeilijk aan te komen. Luisteraars mogen zich melden. En had dat dan te maken met armoede en allerlei andere verdrietige zaken, dat die mensenvloo er was? Ja, het had te maken met hygiëne. Dat mensen zich vroeger minder wasten, minder verzorgden. Zo is die verdwenen eigenlijk. Dus uitgestorven door de zeep eigenlijk. Uitgestorven door de zeep, ja precies. Een van de allergrappigste dingen van vlooien is natuurlijk de vlooientheaters. Die schijnen er nog geweest te zijn tot in de jaren 70. Nou, toen was ik er te klein voor. Die hebben dus echt bestaan. Die waren toen ook heel beroemd. En Marlijn Snijders is op zoek gegaan naar een familie waarvan de vader vlooientheaterdirecteur was. En die vader was te gast bij Willem Duis, destijds vermaard talkshow-host. Dus zeg maar even de Matthijs van Nieuwkerk van de jaren 60, 70 en 80. Nou heb ik iets voor u. Dat hebt u nog nooit zo gezien als vanavond. En u zult het waarschijnlijk ook nooit meer zo zien. En het was niet mogelijk om ooit een vlooiencircus te krijgen. Tot vanavond wij hier hebben de laatste beoefenaar van dit prachtige oude ambacht, als ik het zo noem mag, de heer Dille. Hartelijk welkom. Daar zijn de artiesten in dit de doos. Dit zijn alle artiestjes. En dan hebben we hier allereerst Hansje met de melkwagen. En dan hebben we hier Theodor. Dat is een Haags vlootje. Die hebben we gekregen van een dame uit Den Haag. Een zeer intelligent diertje. Zeer intelligent. En dan hebben we hier Frederik met de brouwerij. En de Wals. We spannen met een tweeling. Dat zijn twee Amsterdamse exemplaren. Dan hebben we hier Eduard met de brandweerwagen. Elk zo'n vlootje dat heeft een klein halsbandje om zijn hals. Hoe krijgt u dat er in vredesnaam omheen? Dat zit met een klein gepsje. Ja. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Jawel. Een vlootje, hij is ongeveer 30 maal sterker als de mens, in verhouding natuurlijk. En wanneer hij nou zijn uiterste kracht inspant, dan trekt hij ongeveer 500 keer zijn eigen lichaamsgewicht. En dan hebben we hier onder andere de danseresjes. Dit zijn uitsluitend vrouwelijke vlooien. Evelientje. Hoe kunt u dat zien, als ik het vragen mag? Ja. U vraagt naar de bekende weg. Ja. Onder elk zo'n rokje, daar zit een klein vlootje. Ja, en uitsluitend de mensenvlooi, die is dan ook geschikt om gedresseerd te worden. Ja, en waarom is het nu zo moeilijk om nog mensenvlooien te krijgen voor dit mooie circus? Nou, ze zijn er überhaupt niet, hè. We hebben dus verschillende oproepen geplaatst. Ja. En we hebben zelfs wel 100 gulden per stuk gebooien, maar werken? Ja, en deze kost ook nog 25 gulden per stuk. En hoe lang leven ze? Nou, dus normaal, als ze normaal leven, kunnen ze wel 3-4 jaar oud worden. Maar ze slijten bij mij, dus de poontjes slijten. Ze gaan dus niet. Nee. zo'n arbeid die ze verricht, dan slijt hij die pootjes, hè? Ja, ja. Nou, maar is het in ernst iets wat nu gaat uitsterven? Ja, het is een insect wat uitsterft, ja. En daarmee het prachtige Vlooien Theater. En zoals alle insecten praktisch uitsterven. Ja. Heel hartelijk dank. Ik vond het ontzettend leuk. Ja. Nou, jongens, ik weet niet wat ik hoor. Ja, ik vind het ook fantastisch. Maar Daan, jij zou dat kunnen beginnen, zo'n Vlooien Theater. Ja, nou, ik vind het al vervelend als ze op me afspringen. Dus dat ga ik niet doen. Ik doe ze zo snel mogelijk in de alcohol. Om ze te kunnen herkennen moet je naar de... Je hoorde net in het fragmentje al. Hoe kun je dat zien of het een vrouwtje of een mannetje is? Nou, je moet naar de genitaliën kijken van zo'n beestje. En daarvoor moet je hem ophelderen. Dus je moet hem 2 dagen in kaliloog leggen. En dan een half uurtje in azijnzuur. En dan water behandelen. En nog een keer in een insluitmiddel. En dan kan je ze pas door de microscoop bekijken hoe ze eruit zien. Dan kan je echt een dikpik maken. Om het ja, maar precies. Zo, ik ben nu flink bekwaam in het maken van dikpiks bij Vlooien. En onder de rokjes kijken, dat is... Maar dat beest is zo klein. En dan heeft dat ook nog kennelijk een of ander genitaal. Maar hoe, wat voor grootte hebben we het dan over? Ja, het is wel goed zichtbaar hoor, onder een microscoop. Als je ongeveer de helft van de beest bestaat uit het genitaal, zeg maar. Dus oh, wauw. Nou, de helft, een derde. Dus je hebt nu de persoon die eigenlijk door heel Nederland in kaart brengt. Wat zit er nou eigenlijk in Nederland aan Vlooi? En hoe kan je het goed herkennen? Ja, een beetje tussendoor doe ik dat wel. Het is mijn andere hobby's. Ik vind het wel leuk om sowieso dat soort dingen te zoeken. En uiteindelijk hoop ik inderdaad er iets moois van te kunnen maken. Dat, ja. Een Vlooi-boek. Een Vlooi-boekje, ja. Of je begint een Vlooi theater, hè? Ja, dat zie ik wat minder zitten. Marlijn heeft niet alleen dat fragment opgeduikeld van Willem Duis en de Vlooien theaterdirecteur die daar op bezoek was, maar heeft ook zijn nazaten gevonden, zijn dochter. Daar is ze op bezoek geweest. Dasha, ik zie hier een poster hangen. Vlooien Theater. Dat klopt, ja. Dat is het Vlooien Theater van mijn vader. Mijn vader, zijn vader... Die werkte al met Vlooien, die had al een Vlooien Theater. En daar hing deze poster al als affiche op de tent. Er moeten wel mensenvlooien zijn, want hondenvlooien... die werden ook wel eens aangeboden aan mijn vader. Die druk je heel makkelijk fijn dood. En een mensenvlooi, als je die tussen je vingers houdt... Dan, en je kan druk, dan blijft hij gewoon leven. Dus het moesten mensenvlooien zijn, plus... Dat was ook de enige manier waarom, als het mensenvlooien waren... die kon die dan ook zelf voederen. Hoe voeder je dat? Vlooien waren ingespannen al, in zo'n koperdraadje. En dan ontblootte die zijn onderarm. En dan zette die als ze ingespannen waren voor de wagentjes... zette die de wagentjes op zijn arm. Of anders alleen die tuigjes en die werden op zijn arm gezet. En dan ging die een uur zo zitten. En dan zogen de vlooien bloed uit zijn lichaam, want daar leven vlooien van. Was er grote belangstelling voor? Ja, ja, zeker toen we het eerste jaar toen hij het weer ging doen. Hooggeacht publiek, komt dat zien, komt naar binnen. Wat u hier ziet is nog nimmer vertoond. Hier binnen ziet u het enige echte Vlooiencircus. Ja, het Cocktailtrio heeft er natuurlijk nog een plaat over gemaakt. Tjonge, jonge, jonge, wat een sprong. Tjonge, jonge, jonge, wat een flow. Kijk eens in ons Vlooiencircus. Hoe die flow vanaf mijn rug springt tot aan het dak. Dan valt hij met een smak op een verenbed en schiet als een raket. Kijk hem nou eens gaan, die is naar de maan. Die zien we nooit meer. Is dat daar van, joh? Ja, we hoorden Dasha van Dam van het Dille Vlooien Theater. Te gast is Daan Drucker, werkt bij Kenniscentrum IJs. Bezig ben jij, Daan, om alle soorten vlooien in Nederland... op naam te brengen, in kaart te brengen. En te fotograferen. En te fotograferen en tussen glas te pletten. Zodat je ze kunt determineren. Het is niet heel creatieve naamgeving geweest, hè? Want het is gewoon de gastheer, Flo. Nee, egel, Flo, ratten, Flo, poezen, Flo, honden, Flo. Ik ben niet iemand met heel veel fantasie die zei... De grote, rode, rechtgeribbelde Flo of de kleine, zwarte... Nou, noem maar op. Nou, leuk dat je erover begint, want ik ben ermee bezig. Oh. We gebruiken nu een aantal namen die ik ter plekke verzonnen heb... omdat ze alleen nog maar een wetenschappelijke naam hebben. En zo'n eekhoornflow, dat is het makkelijkste natuurlijk... want er zat op een eekhoorn. Maar het probleem is dat ze ook op slaapmuizen zitten. Dus het is eigenlijk niet eens een heel goede naam voor die flow. Dus ik ben er nog mee bezig om al die vlooien in Nederland een Nederlandse naam te gaan geven. En het enige wat een beetje leuk is, is de cowboy vlo. Dat klinkt alweer stukken beter. Die zit alleen op cowboys? Nou, die heeft zijn piemeltje heeft de vorm van een cowboylaars. Dus dat is op dit moment degene die ik. Waar ik het hardst over moet nadenken. Maar er zijn nog heel veel soorten zonder Nederlandse naam. Dus wil je nog suggesties van luisteraars voor namen voor vlooien? Of zeg ja, je lijkt nee, me hoor. Best leuk. Maar wat ik misschien kan doen is wat foto's online zetten. Van wat valt je nou op aan dit beest? En dan, dat is leuk. Ja. Dus jij stuurt een aantal foto's naar ons. Dat zetten we via vroegvogels.bnnvara.nl. Daar zetten we ze op. En dan kunnen mensen suggesties voor namen doen. Ja, ik garandeer niet dat ik ze overneem, die suggesties. Want dat moet ik wel zeker niet doen. Want anders krijgen we de raarste namen. Ik bedoel, dan krijg je cowboy flow en zo. Dat is toch ook een beetje apart. Nee, dat zou wel heel bizar zijn. Nee, maar mensen gaan suggesties doen. En misschien kan je iets met suggesties op een dag koppel je dat terug naar ons, wat het wordt. Ja, als ik een boekje heb gemaakt, dan zal ik het laten weten. Het grote vlooienboek. Of het kleine vlooienboek. En dan doen we een vlooientheater of zo die dag. Ja. Toch een beetje positieve aandacht voor die toch vaak wat negatief belichte soort. Ja, en aan die oproep heeft u gehoor gegeven. Daan Drucker riep, hè, luisteraars op, verzin een vlooienaam bij de Stenophthalmus agirtus. En daar viel het een paar luisteraars op dat er in deze vloo een soort molentje zichtbaar is. En Daan combineerde de inzendingen van Aukje en Margriet en vanaf nu heet deze vloo de Molenwiekvloo. Gefeliciteerd, Aukje en Margriet. En wilt u nog meer over die vloo horen? Dat lijkt me, want dat is natuurlijk ontzettend leuk over dat vlooientheater. Luister dan naar de hele aflevering van de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren over de vloo. Te vinden via NPO Radio 1 of via uw favoriete podcast-app. Thank you. Dat was muziek uit de film Blue Jasmine van Woody Allen, 2013. Uitgevoerd op piano door de componist zelf, Julius Block. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan naar de eerste selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Anton Jansen, vanuit Emst, ons vakantieadres. Wij hebben vrijdagavond, toen wij heerlijk buiten zaten te eten, een vliegend hert over zien komen. Katie Hilleris Lambers uit Wageningen. We hebben die eerste frambozen en de eerste kruisbessen geoogd. Bertus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Elk jaar weer verrast het mooi de blauwgraslanden Koolmansdijk bij Lievelde in de Achterhoek. We zagen onder andere brunel, grote ratelaar, moeraswespenorris, stekelbrem, duizend guldenkruid en stijve ogentroost. Simone Hamberg, we zagen net niet één, niet twee, maar drie groene spechten in de achtertuin. Waarvan eentje vers van de pers net uitgevlogen hebben. Gevoed door zijn vader of moeder. En het was echt heel leuk om te zien. Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. Ik zie nu overal de kweek bloeien. En de quintessens van kweek is de kwartslagdraai van het aardje. Maria Lodewijk uit Renesse. Ik heb van de week, donderdag, heb ik gebeld over dat ik de koekoek niet meer hoorde. Ik dacht al dat hij weg was. En vandaag liep ik weer in de duinen en hij is er nog gewoon. Ik heb er drie gehoord. Met Janet van Zelm uit Doesburg. Zondag wandelden mijn man en ik na een fikse regenbui over een beukenlaan nabij het landgoed Bingerden in Angerlo. Onze aandacht werd getrokken naar een dode beuk vol zwammen, meters hoog langs de stam. Die zwammen deden denken aan stukken merengue. Dichterbij gekomen zagen we dat grote naaktslakken zich eraan te goed deden. Hans de Bruin uit Sassenheim. Deze week staan er nogal wat eerstelingen in bloei. De liguster, het slaapmutsje of goudpapaver, de teunisbloem, de potentilia, de rhododendron, het groot streepzaad, het zevenblad, de toorts en de spirea. Henny van Beek. 'S Ochtends rond 8 uur zwom ik mijn dagelijkse rondje in het Paderswoldse meer en stak ongeveer 10 meter voor mij een otter over. En toen ik wat meer in zijn richting zwom, stak hij weer terug over. Marjolein Boekhoven uit Dieren. Vandaag keek ik uit het bovenraam en zag tot mijn grote verbazing en vreugde de eerste 3 paarse pluimen in de vlinderstruik. George Klontneres, Ede. In de bloeiende liguster in onze tuin zitten jonge huismusjes. Met trillende vleugeltjes bedelen ze silpend omvoer. En in de meidoorn zit een stel laat uitgevlogen koolmeesjes. Hun ouders vliegen af en aan met rupsen. Ook 2 jonge pimpelmezen liften mee met het stel. Ze hebben mooie zachtgele wangetjes. Wat een prachtige waarnemingen waren dit weer. Blijf bellen, help 035-6711-338. Straks het raadsel van de niet uitgekomen eieren van de steenuilen. Dat hopen we dan maar dat dat wordt opgelost. Nu eerst het nieuws, samengesteld en gelezen door Jan van de Putten. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Geuzenwijk in Utrecht zijn gisteravond ruiten van een aantal huizen gesneuveld door een zware explosie. Bij een sportveld was een ontploffing bij een betonnen muur. De klap was in een groot deel van Utrecht te horen. Niemand raakte gewond. EU-grensbewakingsorganisatie Frontex stuurt extra agenten naar Litouwen. Aanleiding is de explosieve toename van het aantal migranten dat via Wit-Rusland binnenkomt. De Surinaamse oud-minister Hoefdraad van Financiën is op de opsporingslijst van de internationale politiedienst Interpol gezet. Hoefdraad wordt in Suriname verdacht van onder meer witwassen en corruptie. Stervoetballer Lionel Messi heeft voor het eerst een grote prijs gewonnen met het Argentijnse nationale elftal. In de finale van de Copa America versloeg Argentinië aartsrivaal Brazilië met 1-0. En het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, buien, soms met onweer en veel regen. En het wordt 20 tot 24 graden. Behalve het inspreken van de fenolijn stuurt u, luisteraar, ons ook de mooiste natuurgeluiden. Luister goed. Johan de Weert uit Deventer werd om 2:30 s'nachts wakker van dit gerommel, onbestemd. Onder zijn slaapkamerraam in de tuin. Klinkt wel een beetje spooky. Je hebt van die programma's op de tv, Haunted House, spookhuizen. Daar zou het niet misstaan. Oeh. Ja, wat is dit? Kraaien of zo. En we legden het voor aan een expert, Erwin van Manen. En die zei, dat dacht Johan de Weert ook, het is inderdaad een steenmarter. Wel in het nauw. Hm? Een beetje opgejaagd door de beurt. Welkom terug bij Vroege Vogels. Live vanuit Stadszicht bij Natuurmonument Het Naardenmeer. U hoorde het eerste deel, Zart und mit Ausdruck, uit de draai Fantasiestücke für Klarinett und Piano van Robert Schumann, uitgevoerd door Henk de Graaf op klarinet en Daniel Weyenberg op piano. Rond de 74 niet uitgebroede eieren van de steenuil haalden onderzoekers Pascal Stroeken en Ronald van Harksen dit jaar uit hun gebied. Met als hoogtepunt de 3 eieren van het beleefde lentesteenuilenpaardje. Wat is daar misgegaan? Verslaggever Marlijn Snijders opent samen met Ronald en Pascal de eieren. Er staan hier allemaal blikjes waar ooit appelstroop... Appelstroop en FC. Ja, ik moet het hele seizoen door appelstroop eten om voldoende blikjes te hebben. En dan gaat het per nest, doe je de eieren erin, de niet uitgekomen eieren. Ja. Op het moment dat wij zeker weten dat een ei niet meer uitkomt, moeten we echt 100% zeker weten, dan gaat het mee in zo'n blikje. En op dag X vandaag dus, dan maken we ze 1 voor 1 open. Wanneer weet je dan precies dat zo'n ei niet meer uit gaat komen? Wij wachten altijd totdat het vrouwtje uit eigen beweging het legsel verlaten heeft. En dat kan soms heel lang duren. Hè? Dat zagen we bij Beleefde Lente. Daar heeft het meer dan 70 dagen geduurd voordat ze het wel genoeg vond. En die staat ertussen, hè? Ja, die zei, blikje. Die staat er, 484. Blikje, 484. Blikje 484. Ja, die gaan we ook zo openen. Die gaan we openen. Kijk, en hier zetten de drie eindjes in. Genummerd 1, 2 en 3. Wat een kleine eitjes. Ja. En wit. Ja. Het begint nu te ruiken. Ja, af en toe komt er... En er zitten toch een vliegen ook al over? Ja, de groene vliegen die komen ook langzamerhand. Meetapparatuur. Ja, eventueel wat dingen op te meten van het embryo. Ja, en als we een embryo aantreffen, dan leggen we dat altijd, dan spoelen we dat schoon in een bakje met water. En dan verversen we het water. En dan gaat dat embryo drijven in het water. En dan kan je heel mooi, dan komen al die lichaamsdelen mooi los. Anders dan blijft het zo'n ineengevouwen pakketje. En dan komt alles mooi los. En dan kun je echt heel mooi met het blote oog al zien of er bepaalde afwijkingen aan het embryo zijn. En dat is waar we naar op zoek zijn. We beginnen met een Centaurium 594. Dat is namelijk een volledig legsel. Daar weten we met 100% zeker dat het legsel niet is uitgekomen omdat het mannetje verdronken is. Dat was voor ons een onbekend nest, maar werd op een gegeven moment gebeld door een mevrouw en die zegt van ik heb hier een dode steenuil met een ring erom. Hij is verdronken in een plastic zonnetje met water. Ja, ze was heel verdrietig om. En toen ben ik bij dat nest geklommen. Toen zat daar een vrouwtje nog te broeden. Dat heb ik gewoon laten zitten. Maar toen zijn we een week later teruggekomen in de verwachting dat het vrouwtje het legsel wel verlaten zou hebben. Omdat ze niet gevoerd wordt natuurlijk. Nee. Want ze krijgt haar voer van het mannetje. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Dus die eieren waren op dat moment... het vrouwtje was er niet meer. De eieren waren koud. Die eieren hebben we meegenomen. Maar we verwachten eigenlijk wel dat in die eieren dat daar wel embryo's in zitten. Want daar is gewoon het broeden van het ene op het andere moment gestopt. Gaatje erin. Ja. Jeetje, wat een precisiewerkje. Met ook de positie van... Mijn schedeltje lichten, hè? Lijkt het wel een beetje op. Zet me zo snel van de luchtkamer. Het is nog niet een heel groot embryo, hè? Nee. Nu gaat hij dus in een van die bakjes. En nu zie je in één keer een jong steenuiltje. Prachtig. Echt bijzonder, hè? Ja, alles zit eraan, hè? Al. Snavel, vleugeltjes, de poten. En dat haakje aan die snavel, dat is om dat ei te openen? De eitand. Maar kan je nou zeggen hoeveel dagen oud dit is? Het is nog niet lang onderweg. Nee. Hè? Zo'n embryo doet er vanaf het moment dat ze vast begint te broeden 26 dagen uit over om uit te groeien. Nou ja, dan is het... We zullen het misschien straks ook nog wel zien. Maar dan is het eigenlijk de grootte van het ei. Nou, dit is nog veel kleiner. Ja. Wat zou ik zeggen, een dag of 10 of zo. Wat wij dan altijd doen is kijken of er ook afwijkingen aan een embryo zitten. Hè? Er zijn echt ontzettend veel afwijkingen die kunnen voorkomen. Maar dit ziet er allemaal gezond uit. Behalve dan dat het natuurlijk dood is. Maar er zijn geen afwijkingen te zien. Je ziet de luchtkamer ook nog heel mooi met die vliezen, zie je het? Ja. Maar wat gebeurt er dan precies met zo'n luchtkamer? Die luchtkamer die ontwikkelt zich. En die is, als het embryo helemaal ontwikkeld is en volgroeid is... dan pikt hij met zijn snavel die luchtkamer aan en dan komt de longademhaling op gang. En dat is het moment dat ze zich ook uit het ei gaan bevrijden. En dan piept ze ook al in het ei om aan te kondigen dat ze komen. Hè? Want zo gauw die longademhaling op gang komt, kunnen ze ook piepen. Hè? Geluid. Ja. En dat is het moment dat ze het ei van binnen gaan aanpikken. Nou. Zullen we... Leeftelente? Ja, eerst nog even een stinkei. Een stinkei? Ja, we moeten even ruiken. Oké. Okay. Ik dacht, die slaan we even over, Ronald. Ja, dus een kandidaat. Volgens mij verheugden jullie het hier meest op om mij zo'n stinkei te laten ruiken. Nee, zo zijn we niet. Jij mag zelf kiezen. Wil je nummertje 513, 547 of 458? Jouw neus mag het bepalen. Och, ja. Welke wordt het? Ik kan gelukkig heel goed tegen vieze geuren, maar het is... Kijk, deze is het ergste, dus die kies ik niet. Oh. Nou, laat ik toch. Ik kies dan meteen de ergste. 4,58. Ja, dat is zijn karakter. 4,58? Ja. Nou, zijn broertje en zijn zusje zijn al uitgevlogen. Nee, zie je dat? Ja, dit is een kaasje. Dit is wat wij een kaasje noemen. Ja. Een kaasje? Ja, het ziet er een beetje uit als een jong belegen kaasje, toch, Goudsen? Zo kan je dat noemen, ja. Het is helemaal geel. Ja. Dus het enige wat je hier ziet is feitelijk de eierdooier, hè? Die helemaal ingedikt is. Nou, over kaas gesproken. Er zijn volgens mij in Frankrijk kazen die zo ruiken. Ja. Nou, dan moet je toch wel even een drempeltje over, denk ik, om daar een stokbroodje kaas mee te smeren. Heeft zo'n steenuil ouder dan door dat daar niks in zit? Nou ja, goed, dat is natuurlijk de hele discussie. Er komt zo'n vleesvlieg aan. Overleefde lente van, ja, hoe lang blijft zo'n fruitje nu zitten? En dat was voor ons wel het spannende, van, om dat nu eens gewoon live te kunnen zien. Hè? Want je komt, in het veld kom je wel bij een legsel dat verlaten is. Maar je weet nooit hoe dat precies in zijn werk is gegaan. Wanneer is dat fruitje nu uit de brui aangegeven? En nu hebben we dat voor het eerst. Hè? Is gewoon, en dat was voor ons wel de les van deze beleefde lente-editie. Hebben we dat hele proces is van begin tot eind meegemaakt. En dan zie je hoe lang het duurt. Meer dan het dubbele broeduur. Wat ook heel mooi was om te zien, vond ik, dat het broeden, het beginnen met broeden, is een proces dat zich langzaam opbouwt. Vrouwtje gaat niet zeg maar, vandaag bedenken, nou, morgen ga ik beginnen en dan zet ze er strak 24 uur op. Dat bouwt zich heel geleidelijk op. Maar het omgekeerde is ook een proces. Dus ze bedenken niet van vandaag of morgen, ik stop ermee. Dan zie je dat dat ook een geleidelijk proces is geweest. En we hebben eigenlijk een beetje als maat genomen, de eerste nacht dat ze er volledig af is, dat is het moment waarop ze er de brui al heeft. En toen heeft het mannetje het nog geprobeerd. Hè? Ik weet niet of hij ze gevolgd heeft. Ja, dat was echt wel bizar. Net alsof hij nog niet wilde geloven. En die heeft een keer of zeven, zeg ik uit mijn hoofd, in het langste geval geloof ik wel 14 minuten, echt op de eieren gezeten. En dat gaat heel onhandig, want daar is het helemaal niet voor gemaakt. Hij weet helemaal niet hoe dat moet. Zijn poten staken er achteruit bijvoorbeeld, in plaats van dat je die naast het ei zet en dan langzaam zeker gaat zitten. Dus ja, maar dat was wel heel bizar om te zien. Oh, dan is zo'n beleefde lente ontzettend informatief. Ja, ja. Wat er ook gebeurt, we leren er altijd van. En het is natuurlijk leuker als er jongen uitkomen en die uitvliegen en nou, hè, daar doe je het voor. Maar ook zo'n mislukt nestseizoen als dit jaar levert toch weer veel informatie op. Nou jongens, ik heb het overleefd. Nu krijgen we een minder ruikende. En dit is beleefde lente? Dit zijn de beleefde lente eieren. Nou. Dit had ik niet verwacht. Je zou nu bijna kunnen zeggen op welke dag dit misgegaan is. Ja. En dan zou je misschien kunnen kijken van oké, was er dan wat bijzonders die dag? Wat was er aan de hand? Ja, ik zit af te vragen, want dat moet dan al echt begin april zijn gebeurd. Ja. Nou, dan gaat eind nummer 2. Ja. Oh, kijk eens. Dit had ik niet verwacht. Kijk, dit is echt een... Zo. Nou. Dus kijk, die was al... Die was met de dooiopname bezig. Die was met de dooiopname bezig. Gebeurt kort voor het... Voor het uitkomen. Je ziet de navel zeg maar verbreed, hè? Dat die de dooien kan opnemen. Ja, je ziet het aan de grootte ook. Hè? Het is echt een jong, nou ja, wat eigenlijk al vergroeide maten heeft. En je ziet de dons is ook al fors ontwikkeld. Hij leek ook niet verkeerd in het ei te liggen. Nee, hij was bijna klaar, ja. Ja. En dan, ja, waarom is hij dan toch niet uitgekomen? Wat zouden nou de oorzaken kunnen zijn? Ja, je kunt wel een aantal dingen uitsluiten natuurlijk. Eieren zijn gewoon bevrucht. Ouders waren in leven. Ouders waren in leven. Ze hebben zich alle drie in den beginnen ook gewoon goed ontwikkeld. Dan sterft op een gegeven moment ei 1, ei 2, ei 3 redt het dan bijna tot het moment van uitvliegen. Maar sterft ook. Ja, zitten er afwijken aan het embryo? Dat is nu waar we natuurlijk nu naar gaan kijken. Maar zo op het oog... Zie ik geen afwijking. Nee, geen open buik, want open rugjes, geen vleugels die op normale mate hebben. Of even een schoon papiertje. Ja, dit is wel... echt een uitkomst die ik niet verwacht had. Nee. Ik dacht, we treffen drie onvluchte eieren aan. Ja. En, ja, maar nu treffen we dit aan. Dus nu is echt speculeren, ja. Dit lijkt een gemeenschappelijke oorzaak, denk ik. Hè? Maar die op elk jong een verschillende impact heeft gehad. Ja. Dit is moeilijk dan te verklaren, ja. Ze zijn echt op verschillende momenten doodgegaan. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ze blijven ons verbazen, ja, hè? Die beleefde lenteuilen. Dat is fascinerend. Madroños van de Spanjaard Federico Moreno Toroba, uitgevoerd door Angel Romero op de gitara. Ja, oh, hoort u hem? Dit is live, hè, de buitenmicrofoon. Pissebedden, mijten, wormen, kevertjes. De meeste mensen zijn niet meteen dol enthousiast als het over deze kleine kriebelbeestjes gaat. En vindt ze vaak vies, ook een beetje eng om te zien. Helemaal niet nodig, vindt Wim van der Putten van het NIO, het Nederlands Instituut voor Ecologie, in Wageningen. Bodemdiertjes zijn juist prachtig om te zien. En om dat te bewijzen gaat hij met Jeanette Paramoor op kleine beestjes safari in een petrischaaltje onder de microscoop. Er staan hier twee grote mannen naar een kluit aarde te kijken met wat grasjes erop. Gaan we hier wat van afhalen, Freddy, assistent van Wim van der Putten, om onder de microscoop te leggen? Ja, we gaan eens kijken wat we kunnen vinden. Ik zie al her en der wat beesten rondkruipen. Wat mieren, pissebedden. Ja. Ik zie daar ook iets wiebelen. Eens kijken wat dat is. Lijkt op een potworm. Ja, zie je, daar komt hij uit. Het is een klomp aarde van ongeveer 15 bij 15 centimeter, schat ik. En je breekt ze nou een beetje open. Ja, laten we kijken of er misschien nog wat regenwormen in zitten. Nou, wat heb je nog meer? Mijten, springstaarten, duizendpoten, miljoenpoten. Ja, die springstaarten, daar heeft een collega, Nico Verstraeten, er wel eens van gezegd, die zou ze staartspringers moeten noemen, want die springen met hun staart nou misschien wel 20 keer de lengte van hun lichaam omhoog. En kunnen we die met blote oog zien? Ja, kan. Als je goed zoekt, dan moet je een beetje geduld hebben misschien. Ja, maar ja, goed, we staan hier niet voor niks naast een microscoop. Het gaat natuurlijk ook vooral om de beestjes die je haast niet zien, hè? Micro-organismen, noem er eens een paar, Wim. Nou, om te beginnen de bacteriën en de schimmels. Hè. De schimmels kent iedereen. Als je je brood laat liggen, dan komt daar schimmel op. Je hebt ook mycorrhiza schimmels. Bacteriën natuurlijk. Ja, en dat zie je allemaal niet als je hier naar zo'n klompje grond kijkt. Dus wij weten wat erin moet zitten. Ja, jij ziet alleen maar deze mieren die Freddy probeert krampachtig in toon binnen te houden. Binnen de bak te houden. Die bakken uit. Freddy, kunnen we eens even onder de microscoop kijken met een stukje klompje aarde, zeg maar? Ja, we kunnen eventjes een peterschaal pakken en leggen we er wat aarde op. Zo klinkt zijn gezicht, zie ik in ieder geval niks bewegen. Maar dat zegt lang niet alles natuurlijk, hè? Nee, er zitten hier waarschijnlijk wel honderden soorten aan bacteriën en schimmels in. Een theelepeltje grond hebt, zitten daar ongeveer 5000 soorten aan bacteriën en schimmels in. Als je bedenkt dat de wilde flora van Nederland heeft 1400 soorten. En één handje grond, dan heb je al 5000 soorten. Dus dat is niet voor te stellen. Dus als het gaat over biodiversiteit, dan moet je eigenlijk gewoon naar de bodem kijken. Ja, dat wordt ook wel gezegd dat als je geld hebt om nu naar de tropen te gaan, dan kun je ook een schepje grond pakken. Dan heb je evenveel biodiversiteit als in een tropisch bos. Maar is het ook zo mooi? Ik vind van wel. Freddy ook, hè? Die zandkorrels alleen al. Dat is gewoon kunst, hè, met die kleurtjes die je daar ziet. Kristalletjes zijn het, met wat lichtgroen en wat geel. Ik zag hier iets. Kijk eens wat jou daar, Freddy. Volgens mij is het een meid. Een meid. Een mooie donkere meid. Dan hoef je toch geen everzwijnen meer te zien, zou ik zeggen. Maar die meid, vertel eens wat over die meid. Want hij loopt er een beetje te zoeken, hè, lijkt het wel. Ja, die meid is op zoek naar een prooi. Meiden eten vooral de kleinere bodembeestjes. Zoals sommige kleine springstaarten. Maar ook aaltjes en potwormen. En die zien wij als de toppredator van de bodem. Dus te vergelijken met de leeuw op de savanne. Ja, dus als je nou iemand tegenkomt, Freddy, dan zou je zomaar een gevecht kunnen zien. Ja, of het is een hap over, dat kan ook natuurlijk. Nou ja, je ziet hier de 2 mm op het scherm. Ja. Dus die is, laat ik zeggen, 1,5 mm. En een aaltje. En die nematoden die zijn minder dan een millimeter. Dus die meid die kan wel in één keer een nematode. Dan heeft hij wel een flinke... Dat is een wormpje, hè? Het is een rondwormpje, een nematode. Ja, hier in dit beeld zie je ook allerlei verschillende aaltjes. Bacterie-etende aaltjes, schimmel-etende aaltjes. Het zijn hele nuttige beestjes. Hele nuttige beestjes, ja. Als we geen aaltjes zouden hebben, dan... Dan zou de bodem binnen de kortste keren dichtgroeien met bacteriën. En dan houdt alles op. Het mooie van het bodemleven is dat ze elkaar allemaal opeten. En daardoor de aantallen onder controle houden. Je hebt nu even het bakje verwisseld, Freddy. Waarom? Ja, dat over de aaltjes. Oh. Ik pak ze er even bij. We hebben ze al vanochtend uit de grond geïsoleerd. Dus als je nu naar het beeldscherm kijkt, dan zie je er echt honderden krioelen. Witte sliertjes zie ik, die heel rustig bewegen. En aaltjes zijn niet agressief? Ja, kijk, je hebt allerlei verschillende voedseltypen. Je hebt ook aaltjes die eten andere aaltjes op. Die hebben een soort speer. En met die speer kunnen ze dwars door een ander aaltje heen prikken. Zijn lichaam heeft de vorm van een speer? Nee, ze hebben een speer in de mond zitten. Dan hebben we hier een afbeelding van een aaltje. Ik zal het beschrijven, want dat is anders niet te zien. Ja. Maar je ziet de kop van een aaltje en dan zie je gewoon een enorm gat in zitten met een soort tand. En met die tand kan hij een ander aaltje als het ware vastpakken. En die trekt hem dan naar binnen. Dan zie je soms dat... Door dat gat? Door dat gat, ja. Dan gaat die mondholte gaat open en dan zie je dat hij als een soort worstje dubbel gevouwen wordt en naar binnen getrokken wordt. Je hebt aaltjes die hebben een stekel. En die stekel die wordt gebruikt om de cellen van plantenwortels leeg te zuigen. En dan heb je ook nog bacterie-etende aaltjes. En die hebben een soort open mondholte. En die zuigen daar de bacteriën door naar binnen. Maar is het toch helemaal niet logisch om je soortgenoten op te eten, lijkt me? Ah, dat deden vroeger mensen ook, hoor. Ja, maar wat is het nut? Ze willen gewoon aan voedsel komen. Kijk, hier heb je een ritnaald. Een ritnaald zit ook in de bodem. En het is de larve van een beestje uit de familie van de kniptorren. En als je het hebt over iets agressiefs, deze kunnen gewoon een hele gezaaide maïsakker vernielen. Maar in de natuur spelen ze wel weer een positieve rol, omdat ze daar gewoon de plantendiversiteit kunnen reguleren. Gaat hier een mier met een potworm vandoor? Wat zei je nou? Er gaat hier een mier met een potworm vandoor. Jeetje. Daar kijkt. De potworm is een wat kleiner wormer dan de regenworm. En wat groter dan het aaltje weer. Heb je dat met blote oog gezien? Ja, dus ik zag net wat bewegen, maar hij is er nu weer vandoor. Jeetje. Misschien dacht hij, dat is een lekker hapje eten voor ons. Het leven is gevaarlijk hier in die bodem. Hè? Ja, het is maar goed dat ze zo groot zijn. Nou goed, we hebben de meiden gehad, de aaltjes. Huh? Zullen we nog eens een ander monster bekijken? Dit is ook wel een mooie. Ja? Dit is de pseudo-schorpioen. Oh. Veel mensen weten niet dat we eigenlijk ook schorpioenen in Nederland hebben. Maar deze komt gewoon uit de tuin hier ook. Een grote stezend echt? Ik denk ongeveer 2 mm groot. Ah ja, nou daar hoeven we niet bang voor te zijn. Nee hoor, absoluut niet. Maar hij heeft wel echt die klauwen van een schorpioen. Hij mist de staart met de stekel. Maar het is wel echt een duidelijk roofdier wat op zoek is naar andere beesten, mijten, om op te eten. Ja, nou, ze zien er allemaal niet zo lief uit eigenlijk, hè? Nee, maar nee. Wel fascinerend, hè? Ja, zeker. De wondere wereld van de bodem. Absoluut, ja. Ja. Maar dat het dus allemaal zo met elkaar samenhangt, dat is wel heel bijzonder, vind ik. Ja, en dat we daar zo afhankelijk van zijn. Absoluut. En dat realiseren we ons gewoon niet. Ja, maar ze hebben dus ook allemaal hun eigen rol, hè, in dat hele systeem. Ja, wat ze eigenlijk allemaal doen is eten en gegeten worden. Ja. Dus die bacteriën en schimmels eten gewoon koolstof die door planten wordt uitgescheiden. Of blaadjes. En die verteren ze. En vervolgens dan eten de aaltjes en de potwormen die eten weer de bacteriën op. En daar wordt dan iets bij uitgepoept als het ware. En dat levert dan weer voedingsstoffen voor de plant op. En die eten wij weer op. En uiteindelijk, ja, dus uiteindelijk eten wij ook af en toe iets wat door de potworm is gegaan of door het aaltje is gegaan. Ja, nee, ja, hij is het zo bekend. Dan is alles natuurlijk al gerecycled, hè? De lucht en het water. Ja, zeker. Alles wat wij eten. En wij zelf. Ja, wij zelf ook. Ja, op een gegeven moment gaan we zelf ook de recycling in. Ja. Wat jammer dat we er zo weinig van zien eigenlijk, hè? Vind je niet? Ja, daarom is het gewoon wel leuk als dat er meer aandacht voor is, hè? Meer interesse. Ja. Want er zit zo'n grote diversiteit. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Mm-hmm. En we zijn nu ook bezig bijvoorbeeld met een grote bodembiodiversiteitsanalyse. En uiteindelijk willen we de atlas van bodembiodiversiteit van Nederland willen we gaan maken. Ja. Maar ja, daarvoor moet je wel een heleboel bemonsteren. En al die beestjes eruit halen en identificeren. Jeetje. Heel veel werk is dat. Een entomoloog zei eens een keer, geluk is een vierkante meter. Maar hier is geluk een vierkante centimeter. Ja, ja, of zelfs nog een vingerhoedje. Ja, vol met grond dan, hè? U hoorde Wim van der Putten en Freddy ten Hoven van het NIO. Ik ga zo direct de moestuin in met Maria Fennis. Tot zo na het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. Wat zou je willen dat er verandert? Ja, wat zou ik willen dat er verandert? Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, dat is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, u gaat mij nu een als-dan vraag stellen. En ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen er zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Straks bij Human, Brainwash Talks, waarin de vragen van nu van een heel andere kant worden belicht. Hoe komen we uit de crisis? Welke kansen zijn er, maar ook welke valkuilen? Je ziet het bij Brainwash Talks. Straks om 2:10 bij Human op NPO 2. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen. Goeie mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren. Van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Utrechtse Geuzenwijk zijn gisteravond de ramen van 5 tot 10 woningen gesprongen door een zware ontploffing. Een muur bij een voetbalpleintje werd opgeblazen. Niemand raakte gewond. De knal was in grote delen van de stad te horen. En ook hing er een grote rookpluim boven de wijk. Dat pleintje in Utrecht is door de politie afgezet voor onderzoek. De EU-grensbewakingsorganisatie Frontex stuurt extra agenten naar Litouwen. Aanleiding is de toename van het aantal migranten die vanuit Wit-Rusland de grens oversteken. Volgens Litouwen laat Wit-Rusland hen bewust door. Het zou een wraakactie zijn voor de sancties die de EU Wit-Rusland heeft opgelegd vanwege het schenden van mensenrechten. Wit-Rusland heeft nog niet gereageerd op die bewering. De Surinaamse ex-minister van Financiën Hoefdraad is door de internationale politiedienst Interpol op de opsporingslijst gezet. Hoefdraad wordt onder andere verdacht van witwassen en corruptie. Hij zou als minister van Financiën betrokken zijn geweest bij miljoenen fraude bij de Centrale Bank van Suriname. Vorig jaar zomer kreeg hij een uitreisverbod, maar hij wist het land toch te verlaten. Hij is al bijna een jaar spoorloos. Tegen Hoefdraad is bij verstek 12 jaar cel geëist. Eind deze maand doet de rechter uitspraak. De klanten die sneltesten en mondkapjes bestelden bij de stichting Hulptroepen hebben daar geen enkel financieel nadeel van ondervonden. Dat zegt Sievert van Linden tegen persbureau ANP. Hij reageert daarmee op een artikel van Follow the Money dat gisteren meldde dat van Linden en zijn partners ook geld verdienden met de verkoop van mondkapjes en sneltesten aan zorginstellingen en bedrijven. Deze afnemers dachten dat ze met de stichting Hulptroepen Alliantie in zee gingen, een organisatie zonder winstoogmerk. En volgens van Linden baseert Follow the Money zich op onjuiste informatie. In veel wereldsteden, waaronder Amsterdam, is gedemonstreerd tegen de nieuwe president van Iran, Raisi. Volgens demonstranten van de Iraanse oppositie moet hij worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Als rechter was Raisi betrokken bij duizenden doodvonnissen, zegt de Iraanse oppositie. Koningin Elisabeth en premier Johnson hebben hun steun uitgesproken aan het Engelse elftal. Engeland speelt vanavond de finale van het EK tegen Italië. De koningin wenst bondscoach Southgate per brief succes met een herinnering aan 1955, toen Engeland wereldkampioen werd door een overwinning op Duitsland. De Copa America voor landenteams in Zuid-Amerika is gewonnen door Argentinië. In Rio de Janeiro versloegen de Argentijnen aartsrivaal Brazilië met 1-0. Het was voor het eerst dat aanvoerder Lionel Messi met het Argentijnse elftal een titel won. En dan het weer nog. Af en toe zon. Vooral in de noordelijke helft van het land buien. Soms met onweer en veel regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen vooral in het zuiden buien en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar, in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Straks bij Human, Brainwash Talks, waarin de vragen van nu van een heel andere kant worden belicht. Hoe komen we uit de crisis? Welke kansen zijn er, maar ook welke valkuilen? Je ziet het bij Brainwash Talks. Straks om 2:10 bij Human op NPO 2. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijnen. Boek snel soundofmusic.nl. Maria, mag ik hier overheen stappen? Ja hoor. Oeh, takkenrail. Ja. Ik ben hier achter bij de moestuin, achter Stadszicht, Maria Fennis. Maria, wat wil je me als eerste laten zien? Nou, ik sta eigenlijk te kijken hoe hard er hier gewerkt wordt. En daar geniet ik enorm van. Maar gewerkt niet door jou? Want jij natuurlijk staat... niet, natuurlijk niet. Dat doet de natuur vanzelf. En nee, ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik word er heel erg blij van. Ik zie heel veel bloemen onder andere. Heel veel bloemen en daar hebben we helemaal niks aan gedaan. Nou, dat is een lekker luier. Cadeautjes. Ja. Precies. Ja, ja. Cadeautjes. Zullen we een stukje daarin lopen? Ja, natuurlijk. Onder de klanken van de Vivaldi Vroege Vogels Tune... Hier, hè? Ja, waar je ook maar staat. Zie je het gebeuren. Goedemorgen, ik ga zo grondig de nieuwe methode moestuinieren, luieren eigenlijk met Maria Fennis bespreken. Ik zie dag bij de klaprozen en ook voor de buitenmicrofoon heel veel hommels. Maar hier zie ik ook gewoon bijen. Zie je hoe hard er gewerkt wordt? Ja. Dat bedoelde ik net. Oh, die zijn heel hard aan het werk. Die zijn heel hard aan het werk. Ja. Ja. Nou, verder in dit uur de vraag van een luisteraar of we nou meer slakken zien dan vorige jaren. Maria, weet jij het al? Nou, ik niet, maar er zijn weer andere invasies, hoor. Ja, we bellen de slakken-expert. Elfie Tromp debuteert als columnist en het drama van de microplastics. Er start nu een wereldwijd onderzoek naar de gevolgen voor het waterleven. Ik hou mijn hart vast. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Presto uit de Sinfonia in D groot van de Italiaan Francesco Pasquale Ricci. Uitgevoerd door het Radio Kamerorkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Ja, ik sta nu in de grote moestuin van Stadszicht. Al jaren volgen we hier de seizoenen met beheerder Maria Fennis. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorig jaar heb je het over een andere boeg gegooid. Toevallig ben ik elke keer ben ik de invaller van dienst en ben ik met jou hier buiten. Ja, leuk. Toch nog even voor de luisteraar die niet weet wat voor een andere boeg. Want je had al een fantastische moestuin, maar je ging het heel anders doen. Klopt, klopt. Wij hadden de moestuin hier. Ik natuurlijk samen met mijn geweldig vrijwilligersteam. Wij deden het volgens wisselteelt, de ouderwetse manier. En nu zijn we aan het overschakelen naar een vorm van permacultuur. Dus wel gepland, maar we laten de natuur gewoon het werk doen. En wij genieten. Ja, natuur gewoon het werk doen. Ik was hier 11 april. Ik heb het nog even opgezocht. Het is van precies 3 maanden geleden. Het is nu 11 juli. En jij was toen bezig met die banen te maken. Ja. En daar had je gewassen ingestopt, zeg ja, je dat? Geplant? Toen nog niet, denk ik. Toen nog niet. Maar nu zie je wel dat dit deel, een stukje van de tuin eigenlijk is veranderd. Dus hier zie je inderdaad die bedden met bladaarde erop. En de paden met houtsnippers. En op de bedden ligt mulchmateriaal. En door dat mulchmateriaal heen komen nu de gewassen. Ja, dus je ziet bedden. Mulchmateriaal is, zeg maar, dat was een beetje het grof tuinafval. Dat deed je er toen overheen. Smalle paadjes met houthaksel. En nu komen de gewassen op. Wat zien we hier? Want ik zie hier allerlei verschillende dingen. Ja, dat klopt. Nou, wat je hier heel mooi kan zien is wat de bedoeling is van die permacultuur. Hier zie je toevallig wel één bedje met sla. Want we zijn nog een beetje aan het experimenteren hoe dat nou precies gaat. We planten nu aan in golven, zoals je ziet. Geen rechte rijtjes. Rechte rijtjes, maar het zijn golven. En hier, dus één bed verderop, kan je heel mooi zien wat het gevolg is. Want hier zijn toevallig de drie golven sla. Maar hier zie je een golf rode kool, ja, een golf sterafrikaantjes en een golf koolrabi's. Daarachter staat weer de mais. Dan zie je weer een golf bietjes. En als je dus hier zo over dat bed kijkt, zie je heel veel diversiteit. Ja, want wat was de gedachte erachter? Golven van in plaats van mooie rechte stroken? Nou, een golf past er meer in je bed. Aha. Een rechte lijn is altijd de kortste verbinding. En een golf duurt langer. Dus dan kunnen er meer plantjes op dat strookje, zeg maar. Dus het is een bepaald meer intensiever dan? Het is voor aanplant is het intensiever. Je moet natuurlijk ingewikkelder je bedden uitzetten. En wat leuk is aan de golf is dat je allerlei leuke holtes krijgt. Ja, je wijst nu naar de holte, zeg maar, van de golf. Dus hier een holte, van daar de soort slingerende... Precies. Oh, ja, nu zie ik het heel goed. De toppen van de sinus eigenlijk, als je het zo kan zeggen. Toppen van de sinus? Ja, dus dit is zeg maar een sinus, bijvoorbeeld. En dan de vorm. Even mijn wiskunde ophalen. Dan, ja. Precies. Ja. Hier heb je hele leuke stukjes over, waar je gewoon weer allerlei andere gewassen in kan zetten. Dus we hebben er een poosje kamille in gezet. Er staat hier wat Oost-Indische kers in. Ja. En zo creëer je veel meer diversiteit, terwijl het toch een beetje gepland is. Ja, en dat mulgen, dat zeg maar dat haksel erop, wat voor een invloed had dat, waardoor het nu is het nu mooier dan andere jaren? Ja, we konden heel mooi zien, dat zie je ook wel, niet alle bedden is het gelukt om dat mulchmateriaal al op te leggen. En we hebben natuurlijk een koud en een nat lang voorjaar gehad. Heel anders dan de afgelopen jaren. Heel anders dan de afgelopen jaren. En je kon heel mooi zien dat de bedden waar geen mulchmateriaal op lag, dat is gewoon uitgedroogd. Dat is een beetje zoals hier. Bij die rode sla. En als je dus de bedden waar wel het mulchmateriaal op lag, als je daar dat mulchmateriaal weghaalde, dan zag je gewoon prachtige aarde die gewoon nog nat was. Aha, dus het isoleert en het houdt de hete zon tegen. Ja. Zo was het, nu herinner ik me weer. En ook als er regen opvalt, dan moet het eerst door dat mulchmateriaal heen sijpelen voordat het de aarde bereikt. Dus het wordt gedoseerd. Je hebt niet meer in één keer een plens water en dan in één keer heel veel droogte, maar dat doseert het een beetje. Dus dit is gewoon de nieuwe manier? Volgens mij wel, maar ja. Twee dingen, want je hebt even over de... Want je hebt enorme bloemen, aan de andere kant heel veel klaprozen. En wat heb je die... Want je zei de natuur doet zijn werk. Heb je dit allemaal zelf geplant? Of is nou, het komen hier heb aanwaaien? Dit doen de vrijwilligers voornamelijk. En er is één vrijwilligster. Ik krijg steeds met het idee dat je echt alleen maar in je luie stoel hoeft te zitten. Ja, precies. Dat zouden we met z'n allen moeten doen. Maar goed, de vrijwilligers, het lijkt ook heel... Het is een prachtige wilde bloementuin. Ja, wat je hier mooi kan zien is, dit is de bloementuin. Daar wordt heel hard in gewerkt, omdat daar keuzes worden gemaakt. Want anders krijg je natuurlijk eenzijdigheid. En wat je aan deze bloemenzee met de papavers kan zien, is als we niks doen, gebeurt er dit. Ja. En we hebben hier dit jaar, zijn we nog niet aan de transitie toegekomen. En we hebben dus ook niet gevreesd. Want normaal gooien we de vrees erdoor en dan heb je dus gewoon kale bedden. En wij zijn gewend, oh wat een mooie tuin. Maar eigenlijk, als je niks doet, gebeurt er dit. Het is veel een zee mooier van klaprozen en ik zie die oranje, wat is dat? En Goudsbloemen, er staat kompasslade, er staat mosterd, er staat van alles. Dus als je helemaal niks doet, krijg je dit? Nou, dat is toch ook mooi. Dus ga je nog wat doen dan? 1 jaar hoor. De vreugde is van korte duur. Nou. Ja, maar er is ook, hè, in dit mooie paradijs is er wel eentje, het is niet de slang van een ongewenste gast vertel, want waar lopen we heen? Dat zijn ja, de aardappels, dat is ook voor het eerst. Ik heb hem nog nooit gehad, maar hij is wel berucht. De Colorado-kever woont bij ons in de aardappelen. En ik denk dat dat eigenlijk ook het gevolg is van bijvoorbeeld 3 droge zomers en dan nu opeens een nat koud voorjaar. Dat hij, hij heeft onze aardappelen ook gevonden. En het is een invasieve exoot. En wat daar heel erg aan is, is dat er geen vijanden zijn van de Colorado-kever. En hoe zien ze eruit? Wat? Nou, ik heb hier een soort soepje. Oh, je hebt er een paar gevangen, of niet? Hier is een larve bijvoorbeeld. Even hoor, in een emmer. Met sop, zodat ze naar de bodem zinken. Even het water laten. Kijk, hier is een larve. Oh, dit is een larve. Dit is een larve. Dat is een flinke jongen trouwens. Ja, dat is een flinke jongen. En de kever die herken je zo, want die is wat groter en die heeft een gestreept schild. Oh, die zit ook die drijft ook hier ergens rond? Of nee, die is verdronken? Die hebben we, hoop ik, niet zoveel, want dat betekent dat we alle larven hebben afgevangen. Dus de larven die zitten op de aardappelplant en eten? Ja, die eten alles op. En heel snel, want ze willen kever worden. En ze hebben dus het blad nodig om voldoende voedsel te vergaren, om een keverstadium te bereiken. Ja. En als je dus niks doet, dan hou je alleen maar steeltjes over van de aardappel. Zelfs die steeltjes eten ze. En dan gaat natuurlijk je aardappelplant dood. Want die kan niet meer zijn knollen laten groeien. Nee, die heeft dat blad natuurlijk ook nodig. Die heeft dat blad heel hard nodig. En wat het gemene is, dat zie je ook sommige struiken die al wat meer, of planten die wat meer aangevreten zijn. Wat gaat die aardappelplant doen? Die denkt, oh help, en die gaat heel gauw jong blad maken. Dus dat is zoals deze? Zoals deze. Want dit ziet er, lijkt mij voor een leek, goed uit. Ja, dit ziet er goed uit, maar ik zie wel dat er vraat is. Ja, ja. En je ziet gewoon dat er sommige stukjes zijn, zeg maar, kale stelen. En dan zie je dat de kleine blaadjes, dat die plant die gaat weer kleine blaadjes maken. Dus hoe harder die kever eet, hoe harder die plant kleine blaadjes gaat maken. En zo put het die plant helemaal uit. Ja, de Colorado-kever is een nachtmerrie sowieso, hè, voor aardappelboeren. Absoluut. Maar absoluut. Jij bent natuurlijk op een hele, kleinschalige natuurlijke manier bezig. Dus wat doe je? Wij vangen ze met de hand, maar dat kunnen wij doen omdat wij maar 3 kleine bedden hebben. Dat kan natuurlijk niet als je 30 hectare aardappelen hebt. Nee. Maar wij vangen ze met de hand en we hebben een emmer met zeepsop. En daar verdrinken we ze dan in. Ja. Dus dan zinken ze heel snel naar de bodem, gaan ze heel snel dood. Wat je met een teek doet, als je die, tenminste, ja, gooi ik, ja, ook al een emmer. Ze zijn giftig. Dus oh, ook nog? Er zijn geen vijanden van. Maar hoe gaat dat er in het? Dus je denkt, zo kan je het wel beheersen. Maar hoe is hij hier gekomen, denk je dan? Ja. Dat weet je niet. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. En we gaan het zien. Ik hoop dat de plant straks zo sterk kan worden door de permacultuur. Dat stel dat die Colorado-kever nu in de grond zit, dat die straks sterk genoeg kan worden om een beetje tegen te kunnen. Ja, want ja, tegen invasieve exoten is eigenlijk niks te doen. Het is geen kruidgewas. Daarom is dat zo erg. Ja, ja. Balen zich. Ja, ja. Dus toch, ja. Ja. Toch trouble in paradise, Maria. Als ik dan die kant weer op kijk, het komt allemaal wel weer goed, hoor. Het valt er al wat te oogsten, kan ik al wat menen. Want ik zie hier, dit zijn uien. Er staan wortelen tussendoor. Ja, ja. Je ziet ook dat de uien al aan het bloeien zijn. En is dat de sla daarachter? Sla, groenlof, kapucijners, de doperwten en de tuinbonen, die zijn bijna klaar. Die planten gaan eruit. Kijk, hier. Dus het oogsten is wel... is al volop aan de gang. Kropjes sla en... Hoewel we dus maar een heel klein stukje aangeplant hebben dit jaar vanwege de transitie. Ja, maar kortom, is het toch heerlijk te eten. Die transitie bevalt goed, dus deze weg ga je verder op. Ja, zeker. En ik neem er wel een jaar of 4 voor. Een jaar of 4? Ja hoor, ja hoor. En want dit verdient natuurlijk navolging. Want jij zegt ook dit vanwege die hele extreem droge zomers van de laatste keer. En heel veel regen. Kan je veel beter hier je kan het ook laten beheersen, gaan. Eigenlijk. Dat is wat wij nu doen, gewoon kijken. Dat laten gaan, zo eindigen we nu, zo begon je ook. Ja. De natuur doet zijn werk. Ja, de natuur doet zijn werk, maar je moet de natuur de kans geven. Ja. En dat doen we nu. Ja, ja. Ziet er prachtig uit, dus het is... sinusvormig, hè, slingerend, eigenlijk. Slingerend planten, bedden, mulgen. En, veel gewassen door elkaar. En dan genieten maar. En dan genieten. Dankjewel, Maria Fennis. Heel graag gedaan. Nou, ik kom straks wel wat halen. Ja, dat is goed. Dat is goed. Thank you. Les Agones d'Or, een van de études esquisses die voor de gitaar werden gecomponeerd door de Brit Gerald Garcia, uitgevoerd door John Holmquist. Ik ben weer binnen, want het gaat over het beste natuurboek van 2021. Want dit najaar reiken het Wereld Natuurfonds, de Volkskrant en Vroege Vogels voor de 9e achtereenvolgende keer de Jan Wolkersprijs uit. Maar zover is het nog niet. Eerst gaat de jury aan de slag met de longlist. Want uit de meer dan 130 ingezonden natuurboeken, en dat kan van alles zijn, hè? Veldgidsen, romans, poëziebundels, kinderboeken, essays, monografieën, naslagwerken, zijn er nu 21 geselecteerd die doorgaan voor een nominatie voor het beste natuurboek van 2021. En u kunt zelf ook al gaan lezen, want de longlist met al die prachtige natuurboeken is nu te vinden op onze site, vroegevogels.bnnvara.nl. En op zondag 24 oktober maken we bekend welk boek de Jan Wolkersprijs wint. De prijs voor het beste natuurboek van 2021 bestaat uit een geldbedrag van €5.000... en een origineel portret van de winnaar zelf, getekend door Siegfried Woldhek. De longlist van kanshebbers voor de Jan Wolkersprijs nu dus op onze website. Ga kijken, vroegevogels.bnnvara.nl. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, de tweede editie. Het eerste uur was natuurlijk het eerste deel van de natuurkalender. En u heeft weer massaal gebeld met de Venolijn. Hier een samenvatting van de waarnemingen op 035-6711-338. Marlies Urendonk, Winterswijk. Vandaag zagen wij op het vliegengordijn een prachtige weerschijnvlinder. Een grote weerschijnvlinder. Henk Korthorst uit Hoevelaken. Wij wonen in het buitengebied. En in een van onze schuren broedt al 30 jaar lang de kerkuil. Dit jaar broedt ook de steenuil in diezelfde schuur. Hij voedt daar 4 jongen op. En gisteravond hoorde ik de jonge kerkuilen sissen. En de jonge steenuil hipte door de schuur. Bertie Vonk uit Goes. Gistermiddag zag ik een mooi insectje op het slaapmutsje zitten. Bij een navraag bleek het de penseelkever te zijn. Wij zijn Mel en Chris van basisschool De Trinoom uit Eindhoven. Wij doen vandaag onderzoekjes bij de paddenpoel. We hebben kikkervisjes gevonden van de groene kikker. Hun buiken lijken van parelmoer. De groene kikkers horen we ook af en toe kwaken. Martien van der Ven van IBN Veldhoven. Ik sta hier bij het ven de Keienhurk op de Landschotse Hei tussen Vessen en Oosterbeers. Ik zie nu dat al die zware regenbuien wel voor gezorgd heeft dat de natte Landschotse Hei weer helemaal terug is. En de Dopheide staat met grote plakaten prachtig in bloei. Met Erna Plenter Jansen uit Vledderdrent op 1 juli. De platbuiken kwamen afgelopen 2 weken in grote getalen uit een larvenhuid gekropen. Elke keer is er wel een blauw mannetje dat het territorium verdedigt, ondertussen de gelige vrouwtjes bevrucht en alle andere libellen verjaagt. De vrouwtjes tikken dan telkens met hun achtereind op het wateroppervlak om eieren te leggen. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. 5 Atalanta's die tegelijk in de zon op een bloeiende cotoneaster snoepen. Een kleuterklas van koolmees die minutenlang met 5 tegelijk aan een vetbol pikken. En er zijn nieuwe bloeiende planten. De teunisbloem, betoni, zwarte toorts en galega. Dit is Jan Maarten Koeman uit Ursem. Het gaat over onze treurbeuk. In de lente verraste die mij met prachtig jong groen. En als een reus hief die zich voor het uitzicht uit ons huis voor de schermer. Maar toen, de storm, een zuidoostenstorm. De boom waaide nog net niet om, maar wel zijn bladeren. Die gingen er allemaal aan. Maar wat een wonder. 2 weken geleden startte de boom een nieuwe lente. En aan alle kanten kwamen weer jonge groene blaadjes. De lente in juli. Jeanette Essink uit Cocon. Op het prachtige paarsbloeiende knoopkruid en op het mijn favoriete plant, het Jacobskruiskruid, vond ik deze week de eerste prachtige metaalvlinders. Beetje turquoise van kleur, prachtig zijn ze. En veel Sint-Jansvlinders. Tja, ik weet het veen. Op 8 juli zie ik hier op ons landje in Stolwijk eerste koninginnenkruid of leverkruid bloeien. Het Elte van der Werf in Utrecht aan de Oudegracht. Ik heb nieuwe buren.

Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Straks bij Human, Brainwash Talks. Waarin de vragen van nu van een heel andere kant worden belicht. Hoe komen we uit de crisis? Welke kansen zijn er, maar ook welke valkuilen? Je ziet het bij Brainwash Talks. Straks om 2:10 bij Human op NPO 2. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bankgiro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. 50% korting voor deelnemers van de Bankgiro Loterij op zomerconcerten.nl. U bent weer terug bij Stadszicht Live hier bij het Naardenmeer. Vliegt van alles in het rond. Net een ooievaar. Heel veel boerenzwaluwen. Aalscholver. En hommels dus. En u weet het, na het nieuws van 8:30 is er een columnist aan het woord. En deze keer is dat Elfie Tromp. Zij is schrijver, dichter, performer. Met uiteraard een groot hart voor de natuur. Hier is de column van Elfie Tromp. Ook al woon ik in een stad op een eerste etage zonder balkon, ik heb een grote zucht naar groen. Ik ben op het platteland opgegroeid en viel vaak in slaap met een rijk zoemen en kwelen van alles dat vloog. Ik was daar nooit bijzonder in geïnteresseerd. Het was gewoon iets wat er was. Later in de stad kwam het gemis van iets wat ik niet kon benoemen. Ik las het werk van bioloog Dave Coulson en mijn leven kantelde blijvend een paar graden. Hij schreef onder andere de geschiedenis van de hommel en ik kan nu nooit meer achterloos een gevliesvleugelde voorbij gaan. Zoals andere mensen in babywagens loeren en opgewonden kreten uitslaan, zo hang ik boven bloemkelken te kirren. Elk met stuifmeel bepoederd hommelkontje zie ik als een overwinning op het grote gevaar dat de toekomst lijkt te zijn. Ook het rood gatje of de gewone franjegroefbij kan op mijn enthousiasme rekenen. Verlangend kijk ik uit mijn raam naar de talloze privéhofjes van Ede. Ik minacht de grintegelterreur, keur de steriele, nectarloze hortensia's in hun plastic bakken af, verfoei mijn buren als ze weer maaien. Want een grasveld, zo weet ik nu, is een woestijn voor bijen. Ik hoef u niet te vertellen dat insecten het moeilijk hebben. U kunt het aan de voorruit van uw auto zien. 20 jaar geleden was dat na een ritje een zwart scherm geworden van fataal getroffen vliegjes die hardnekkig bleven plakken. Nu blijft de auto schoon. Weet u nog hoe u als kind werd achtervolgd door wespen als u een ijsje had of een zoete drank dronk? Nu zoemt er zelden wat rond uw mond. In Nederland hebben we zo'n 358 bijensoorten. Dat is een ruwe schatting, want sommige zijn al 20 jaar niet meer gezien. Niet alleen het landbouwgif en de monocultuur van de gewassen maken het de wilde bijensoorten moeilijk. In de stad zijn imkers zelf ook deel van het probleem. In Amsterdam alleen al staan bijna 700 nestkassen van honingbijen. Sinds de stad nog steeds geen bloemenzee is, mogen het duidelijk zijn dat wilde bijen met deze luxe concurrentie niet kunnen winnen. Het is eindeloos wachten tot duurzame landbouw eindelijk grootschalig wordt gestimuleerd door overheid en banken, maar in de tussentijd kunnen wij planten. 40% van het grondbezit is ongeveer in handen van particulieren. En daar kun je heel wat bloemrijke, nectarvolle oases van maken. Ook ik wilde iets doen en begon een geveltuin. 5 meter lang biologische bollen, rozen en stelen steken er inmiddels uit. En ik houd hem rommelig, want beestjes houden van oude bladeren en een humuslaag. Kevers en oorwormen vroeten langs mijn huisrand. Boven hen zoemen de hommels en bijen. En daarboven hang ik, luisterend naar mijn jeugd. Somebody Loves Me van George Gershwin, gearrangeerd en uitgevoerd door het klarinetkwartet van het Nationale Orkest van België. Ja, van deze vrolijke muziek naar een minder vrolijk makend onderwerp. Vogels met magen vol plastic. Dat beeld kennen we helaas maar al te goed. Maar wat gebeurt er als je watervlooien confronteert met hele kleine stukjes plastic? Eten ze het op? Scheiden ze het snel uit? Hoogleraar ecotoxicologie Martina Vijver start binnenkort een groot onderzoek naar plastic in slootjes vol waterdieren. Niet in het lab met een witte jas, maar met laarzen in haar levende lab te Leiden. Verslaggever Marlijn Snijders zoekt haar op. Welke sloot is dit? 23. En wat gaat daarmee gebeuren? Weet je dat al? Ja, nee, dat weet ik zeker niet. Nee, wij doen dat volledig random. Dus alleen Tom weet dat. De reden eigenlijk waarom we nu gaan kijken is omdat we gevonden hebben dat we een europiumkern in plastic kunnen maken. Europiumkern? Ja, het element EU. Als je in de BINAS kijkt, weet je nog wel? Het periodiek systeem. Ja, dat is lang geleden. Martina, daar ben ik gelukkig niet meer mee bezig. Maar dat is eigenlijk een element die je heel makkelijk kunt meten, omdat het niet voorkomt in organismen zelf. Hè? Dus in de beestjes die hier rondzwemmen en in de planten. En wij kunnen dat dus heel makkelijk meten en detecteren. En door dat in het plastic te brengen, kunnen we eigenlijk gaan kijken waar zit het plastic. Hoe gedraagt het zich in het systeem, deze sloten? Wie nemen het dan veel op? Omdat we alle beesten ook gaan tellen en dan bekijken van goh, wie heeft het opgenomen? En we kunnen kijken wat doet dat met de levensgemeenschap die dus in deze sloot leeft. Dus gaan die ook veranderen? Dus we hebben een blanco sloten, een hele reeks. We hebben een reeks met nanoplastics dus toegevoegd. En we hebben met microplastics. En we gaan kijken, gaan die levensgemeenschappen zich anders gedragen ten opzichte van elkaar? Maar Martina, over hoe groot, groot dingetje hebben we het dan bij een micro- of nanoplasticje met zo'n kern? Ja, dat is heel erg klein eigenlijk. Nanorange is 10 tot de macht min 9. Hè? Het is een heel klein dingetje. Nou, ik weet niet, maar ik krijg toch een naar gevoel. Ik denk dat het heel naar wordt. Hoeveel er waarschijnlijk in die waterflow zit of in die libellen? Ja, we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. Eigenlijk denk ik dat filterende organismen het meest gaan opnemen. Maar ik weet het dus niet zeker. Misschien ook wel de sedimentbeesten. Dus als het een beetje gaat plakken aan algen en biofilm, noemen we dat. Ja, dan heb je dat de grazers weer extreem blootgesteld staan. De herbivoren, zal maar zeggen. Ja, maar wie zijn de koeien van de sloot? Dat zijn verschillende beesten. Dat moet je bij de jongens zijn. Nou, die weten dat allemaal. Ik ga nu naar Tom. Denk je dat hij begrijpt als ik tegen jou, tegen hem zeg de koe van de sloot? De koe van de sloot, dat weet hij wel. Sorry meneer, ik ga even Tom van u wegpikken. Ja. Tom Nedersticht. Ja. We zijn gebleven met Martina bij de herbivoren van de sloot. Ja. Toen vroeg ik aan haar, wie zijn de koeien van de sloot? Dat wist zij niet. We hebben een hele hoop koeien in de sloot. We hebben een hele hoop grazers. We hebben de waterpissebedden, die grazen. We hebben natuurlijk de grazers die op de eencellige algen grazen. Dus dat zijn bijvoorbeeld watervlooien. Wat wel belangrijk is, is dat eigenlijk vrijwel geen enkel beest zich specialiseert op echt één voedselbron. Dus vaak zijn ze wat generalistischer en wat opportunistischer, afhankelijk van wat er aan aanbod is. Er zijn nog geen nanoplastics en microplastics in die sloten. Maar wat ben jij dan nu aan het doen? Want ik zie je de hele tijd druk bij deze bakken. Ja, klopt. Wat we natuurlijk willen weten met een opzet als deze is dat, voordat we de plastics toevoegen, dat alle sloten ongeveer hetzelfde zijn wat betreft soortensamenstelling. Ook wat betreft chemische en fysische samenstelling. Of overal ongeveer dezelfde algenconcentraties hebben. De pH ongeveer gelijk is. Er moet gesampeld worden. Ja, dus dan gaan we er toch één bemonsteren. Ja. Oh Tom, nou je krijgt goede aanwijzingen. Daar gaan we. Kijk uit voor het verzakte trappetje. Die is, een beetje oud trappetje. Wat we doen. Een ijzeren plaat. Ja, een metalen plaat gaat erin. Oh ja, die duw je de aarde in, zodat je echt een meter... Precies. Moet ik er nog op staan? Nou, dat zou ik niet doen. Oh. Dat is misschien niet heel stabiel. Dus dat doen we zo. En dan voelen we aan de onderkant of die goed afgesloten zit. En vervolgens is de kwestie van scheppen. Kan wel bijten. Kan bijten? Maar dat doet hij niet hoor vandaag. Dat is... Met die ogen. Dat, hij doet zijn naam eer aan. Het is een rugzwemmer, ja. Oh, ja, ik vind die rugzwemmer... Ja, die zijn mooi, ja. Die vind ik prachtig. Vooral die onderkant is zo mooi, dat groen. Ja, mooie kleuren, ja. En ze zijn nog niet helemaal ontwikkeld. Want normaal, ze krijgen hier uiteindelijk nog dekschilden overheen. Die hebben ze niet. Dus daarom zie je nu aan die buikzijde... Oh, dat licht. En wie is dit? Dat is weer een platte waterwans. Oké. Ja. Nu gaan we determineren, Tom. Nu gaan we determineren, ja. Graag. We hebben toevallig nu vorige week de lijst geüpdate van wat er allemaal gevonden is in de afgelopen jaren. En aan macro en vertebraten, dus dat zijn alle beestjes die we met het blote oog kunnen zien. Hebben we in totaal 140 taxa, dus soorten. En zo ver mogelijk gedetermineerd, zoals precies mogelijk gedetermineerd, zijn we op 140 taxa uitgekomen. En per sloot gemiddeld ligt op deze tijd van het jaar rond de 40, 45 taxa. Dus dat is best veel, ja. En sommige komen natuurlijk in enorme aantallen voor. Je ziet hier de gammarus, de vlooikreeftjes. Nou ja, daar vinden we per meter sloot makkelijk tussen de 500 en de 1000. Wacht even, die. Ja, dat is een mooie platte waterwans. Martina, jij zit ook lekker uit te zoeken, hè? Wel ja, ik ben heel goed in sorteren. En dat gaat dan allemaal in die petrischaaltjes? Zeker, en ik laat die anderen identificeren. Ik ben goed in sorteren, maar het identificeren dat moeten Tom en Martin doen. Maar stel je voor dat nu dat nanoplastic erin is gebracht. Dan pak jij wederom een van die dieren op. Wij gaan precies dezelfde methode als we het nu gebruiken, gaan we herhalen. En dan kijken we dus weer naar die soortsamenstelling. Dus we kijken van elke individuele soort die we identificeren, kijken hoeveel er zijn. Vervolgens analyseren we dat ook allemaal tezamen. Vervolgens kijken we ook in een aantal van deze soorten of we de plastics terug kunnen vinden. En zo ja, in wat voor concentraties. Dus met andere woorden, of ze ook opgegeten of opgenomen worden door de beesten die in de sloot leven. Ja. Het is wel even iets meer dan alleen in die lab-situatie, ja, waarin je één mossel neerzet in water en dan laat je hem lekker filteren. Dat is eigenlijk de kern. Ik wil gewoon weten in alles. En dan hou je ook rekening met, zakt het uit of komt het weer in suspensie omdat er winter is of omdat er een bioturbatie, noemen ze dat zo mooi, dat het opwarrelt doordat er gaatjes gegraven worden bijvoorbeeld in de bodem. Dan komt er ook weer een warreling omhoog. Dus dan heb je weer even blootstelling of niet. Dat wil ik weten. Wat je natuurlijk ook ziet, dat is in het lab denk ik ook niet mogelijk, of iemand anders opeet met plastic erin. Ja, precies. Ja. En dat is al decennia lang is dat natuurlijk iets wat we in de toxicologie en ecotoxicologie een heel belangrijk onderwerp vinden. En voor plastics wordt dat ook bestudeerd, vaak in een beperktere opstelling, dus inderdaad in het lab. En hier zien we dat in real life gebeuren. En dat is best uniek. Ja. De mars uit de balletsuite Naïs van de Fransman Jean-Philippe Rameau, uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Ja, en hier net binnengelopen is boswachter Martin van Berkel. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Want jij was al met een, ik zag hem net terugkomen, met zo'n fluisterboot met een stuk of 8 mensen of zo. Ja, en we varen door corona natuurlijk met wat kleinere groepen. Momenteel maximaal 8 mensen. Normaal kunnen we de 30 meenemen. Maar op zondag heel vaak de douwvaart, hè. 6 uur vertrekken. Ja. En wat gaat er dan gebeuren? Je gaat hier weg en dan jij wijst mensen op allerlei dingen, of iedereen heeft een verrekijker bij zich? Nou, we hebben sowieso verrekijkers aan boord voor de mensen die hem niet bij zich hebben. Maar we varen dan het rondje naar de meer. En ik vertelde wat over de geschiedenis van het naar de meer, maar ook de geschiedenis van natuurmonumenten natuurlijk, hoe het ontstaan is. En we kijken naar al het prachtige wat we voorbij zien komen. Nou, en wat heb je vanochtend gezien? Want het is een beetje bewolkt. Ja. Ik zie wel heel veel boerenzwaluwen hier. Maar als je dan zo vaart? Nou, natuurlijk bekend voor het Naar de Meer zijn natuurlijk de enorme grote aantallen aalscholvers. Ja, die zie je hier wel eens overvliegen. Al grote groepen op weg naar het Markermeer en de Randmeren om te gaan vissen. De purperreigers natuurlijk, bekend van het Naar de Meer, grote kolonie. De zilverreigers. Takkelingen, jonge buizerds die voorbij kwamen. En heel veel kleingrut, de rietzangers, rietgorsen, de karikietjes. Dus... Kleingrut, ja. Zie je ze ook of hoor je ze meer? Je hoort ze meer, ja, absoluut. Ze zijn de meesters in het verstoppen en zo. Ja. En nog iets van een otter of zoiets? Nee, vandaag geen otter gezien. We hebben de afgelopen jaren wel de otter weer in het Naardenmeer. En heb je hem ook gezien zelf? Nee, ik heb hem zelf helaas nog niet gezien. Je praalt een beetje. Ja, vorige week had ik ook een groep die dachten dat ze hem gezien hadden. Maar dat was een ruiende grauwe gans. Die zwemmen dan ook een beetje half onder het water. Dat was een soort bult die ze dan... Dat was een soort bult die voorbij kwam zwemmen. Ja, ja. En een otter met een oranje snavel heb ik nog niet gezien. Dus. Dat is een hele aparte hybride, ja. En wat is er zo leuk om dit te doen? Nou, sowieso het beleven van de natuur. Ik denk sowieso het vroeg opmogen. Alhoewel dat ook niet altijd even leuk is. Maar het beleven van de natuur en het ook kunnen overdragen op mensen die er ook echt in geïnteresseerd zijn. Ja. En dat is het voordeel van dit soort tochten. Je hebt mensen aan boord die sowieso geïnteresseerd zijn in het beleven van de natuur. Ja, maar daarnaast had je het afgelopen jaar door corona heel veel mensen die in principe niet zo geïnteresseerd waren, maar wel heel erg die natuur opzochten. Soms tot stress van boswachters. Maar... Ja. Heb je daar veel last van gehad of denk je, nou, het is ook wel weer goed dat gebeurt? Nou, aan de ene kant is het ook wel weer goed, want het geeft de natuurbeleving bij de mensen wel een enorme boost. We hebben natuurlijk wel gezien dat daardoor ook wel de vervuiling juist weer van de natuur erg toegenomen is. Heel veel mensen die toch ook helaas heel veel mondkapjes achterlieten in de natuur. Nou, dat zijn niet de leuke dingen. Nee. Aan de andere kant zie je ook gebieden binnen het natuur dat door het mindere bezoekaantal, juist een beetje met rust gelaten, juist een enorme opleving hebben gekregen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een goede punt. Ja, het zit er allemaal in. Dank je wel dat je even langs... Heb je nou nog een middag tocht? Nee, we of hebben niet? Zometeen om 9:30 nog een vaart en 13:30 nog een vaart. En collega's van mij die nemen dat zometeen over. Maar douwtrappen is... Douwtrappen is vandaag voorbij. Martin van Berken, we hoorden u van Natuurmonumenten, hier boswachter van het Naardenmeer. Dank je wel. Graag gedaan. Dat was een fragment uit Earth van de Nederlandse componist en violist Tim Kliphuis, uitgevoerd door zijn eigen trio. Zo direct rechtstreeks uit Brussel, Bas Eickhout, over de klimaatrevolutie. Nu het nieuws van 9 uur. Tot zo. NPO Radio 1. De snelheden zijn hoog, hoor. 97 km per uur. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Bauke Mollema is ontsnapt. Heeft een tiental seconden voorsprong. De Tour. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Nog 3,3 km voor Bauke Mollema. Ici Radio Tour de France. Met alle ontwikkelingen in de koers. Hup, en rijden maar. Dat lijkt me dat een heerlijk gevoel, zeg. Luister lekker elke toerdag. Vanaf 2 uur. En dan gaan beide armen de lucht in. Geweldig gedaan door Bauke Mollema. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Kijk daarom op wijsopreis.nl voor het meest actuele reisadvies. En of je een coronabewijs en de corona-check-app nodig hebt. Zo kun je relaxed en veilig van je vakantie genieten. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Central Point. Get IT done. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn wonen. Niet normaal. Straks bij Human, Brainwash Talks. Waarin de vragen van nu van een heel andere kant worden belicht. Hoe komen we uit de crisis? Welke kansen zijn er, maar ook welke valkuilen? Je ziet het bij Brainwash Talks. Straks om 13:50 bij Human op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een zware explosie in Utrecht zijn de ramen van een aantal huizen gesneuveld. Ook is er schade aan auto's. Gisteravond was er een ontploffing bij een betonnen muur bij een sportveld. Volgens burgemeester Dijksma was dat in heel de stad te horen. De politie in Utrecht doet nog altijd onderzoek. De Britse miljardair Richard Branson gaat vandaag de ruimte in. Met een ruimtevaartuig van zijn bedrijf Virgin Galactic wordt hij in de Amerikaanse staat New Mexico gelanceerd. Als alles goed gaat, bereikt Branson een hoogte van 80 kilometer, wat ooit door NASA werd beschouwd als de rand van de ruimte. Tegenwoordig wordt 100 kilometer als grens aangehouden. Over 9 dagen gaat Jeff Bezos, voorheen de baas van Amazon, de ruimte in. Hij gaat wel naar 100 kilometer hoogte. De Surinaamse ex-minister van Financiën Hoefdraad staat op de opsporingslijst van de internationale politiedienst Interpol. De 58-jarige Hoefdraad wordt onder andere verdacht van witwassen en corruptie. Hij zou als minister van Financiën betrokken zijn geweest bij miljoenen fraude bij de Centrale Bank van Suriname. Vorig jaar zomer kreeg hij een uitreisverbod, maar hij wist het land toch te verlaten. Hij is al bijna een jaar spoorloos. Tegen Hoefdraad is bij verstek 12 jaar cel geëist. Eind deze maand doet de rechter uitspraak. Voor het eerst dit jaar is in Australië iemand overleden aan corona. Dat gebeurde in de deelstaat New South Wales, waaronder meer Sydney ligt. Het laatste sterfgeval was eind oktober. Sydney zit nu 2 weken in lockdown en in elk geval ook nog komende week. Gisteren werden in New South Wales 77 coronabesmettingen vastgesteld, het hoogste aantal van dit jaar. En het weer nog, af en toe zon. Vooral in de noordelijke helft van het land buien. Soms met onweer en veel regen. En het wordt 20 tot 24 graden. Morgen vooral in het zuiden buien. En wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke twee maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het toch? Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Krijg je het ook zo heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel monitoren met tot 15% korting op de adviesprijs. Zoals de Asus VG249Q van 229, nu van €189. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Straks bij Human, Brainwash Talks, waarin de vragen van nu van een heel andere kant worden belicht. Hoe komen we uit de crisis? Welke kansen zijn er, maar ook welke valkuilen? Je ziet het bij Brainwash Talks. Straks om 2:10 bij Human op NPO 2. Ja, ik sta hier buiten met rechtstreeks uit Brussel ongeveer Europarlementariër Bas Eickhout. Goedemorgen. Je zei, dan ben ik ook eens even buiten, want ik ben wel heel erg benieuwd. Je bent al, nou, bijna al 12 jaar lid van de Europese Partij. Ja. Je ogen sperren zich op. Ja. Allang van GroenLinks, en dan ben ik toch wel benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Nou, weet je, dan elke keer realiseer ik me weer dat ik eigenlijk altijd te laat opsta in het weekend. Dus je hebt altijd toch weken waar je heel veel binnen zit. En Brussel is nou niet echt een stad met heel veel groen. En dan in het weekend, nou, als je dan een keer vrij hebt, dan is het bed net te aantrekkelijk. En als je dan hier weer zo vroeg staat en het is zo rustgevend, hè, dan... Die ochtend, hè? Die ochtend. En de natuur hier is natuurlijk gewoon echt heel mooi. Ja, en ben jij een wandelaar, een fietser, wat behoeken? Of ben je een vogelaar, heb je een beetje kennis? Nee, ik ben een echte wandelaar. Maar dan toch in de vakantie wil ik altijd wel de bergen in. Dus ja, in die zin een beetje mooi. Het verkeerde land natuurlijk in Nederland. Maar ja, de bergen vind ik zelf wel echt het allermooiste. Omdat je daar echt helemaal in kan verdwalen. En kan verdwijnen. Dus ik doe het eigenlijk te weinig in Nederland. Maar als je dan weer hier zo bij het Nadermeer staat, ja, dan merk je ook weer van, ja, de Nederlandse natuur ontschat ik in ieder geval nog steeds. Ja, want daar kan toch ook heel weinig tegenop. Ja. Wat zie je hier? Nou, we zien heel veel klaprozen. Sowieso wordt er veel minder gesnoeid nu. Heel goed, dus, Bas. Dus 10 punten. Ja, klaprozen is nog niet zo. Dan met hommels erin. Ik bedoel, dus vliegen heel veel zwaluwen rond. Dat is ook nog allemaal wel te doen. Nee, wanneer het echt... Ik wandel wel eens met vogelaars. En dan later krijg je foto's van ze te zien. En dan realiseer je, ik heb maar echt 10% gezien van wat zij hebben gezien. Ja, ja. Dus dat moet ik nog steeds beter kunnen. Ja, maar zo direct gaan we praten over de klimaatrevolutie, hè? Ja, dan wordt het allemaal iets droger misschien. Ja. Nou, proberen minder droog. Ik ga het heel goed uitleggen. Okay. We gaan nu nog even genieten hier van buiten. We hoorden het al van Frans Timmermans. Europa heeft grote ambities op het gebied van klimaatwetten. Wat zeg ik dus? Een klimaatrevolutie. En met straks met jou, Bas, nemen we die revolutie door rond 9:45. Verder in dit uur. Een drama dreigt voor het Veerse Meer. De kanoet in een prachtige expositie. En de 18-jarige Noortje Looyinga heeft een nieuwe vlindersoort ontdekt. Nou, dat is toch wel echt wel vet. Gaaf. Mieters. Het is zondag 11 juli. Een prachtige dag. Welkom bij het laatste uur van Vroege Vogels. Polka uit het ballet L'Éventail de Jeanne, de waaier van Jeanne, op muziek van de Fransman Darius Milhaud, uitgevoerd door de Philharmonia Orchestra onder leiding van Geoffrey Simon. De stille dood van het Veerse meer, heet het rapport dat sportduiker Roel van der Mast, ambassadeur van de Nederlandse Onderwatersportbond, onlangs naar buiten bracht. Vol foto's van dikke plakaten, bacteriën en dode bodemdieren, want het gaat niet goed met het Veerse meer. Al jaren niet. En het lijkt alleen maar erger te worden. Wat is er aan de hand? Jeanette Paramoor zoekt Van der Mast op aan de rand van het Veerse meer, waar Roel net een duik heeft gemaakt. We hebben gedoken langs de oude zeedijk, de zuidkant van Noord-Beveland. En daar hebben we langs de dijk afgezakt naar een metertje of 7 tot 10 meter, denk ik. En viel het mee? Nou, boven de 7 meter is het heel mooi, heel helder. Er zit een heleboel leven. En zodra je dan beneden de 7 meter zakt, dan is de bodem bedekt met een soort dikke zwarte laag van organisch materiaal. En allemaal witte bacteriën daarboven. Ja. Je ziet dat de bacteriën tegen de oesters opklimmen. Ja, nou, je hebt foto's gemaakt, hè? En een filmpje ook misschien? Yes. Als je heel goed kijkt, dan zie je al witte vlekken. Ja. Ik zal even doorscrollen naar een foto waar je heel goed kan zien dat het schimmel langs de oesters omhoog aan het kruipen is. Ja. Je hebt dus gezien dat het onderwater verandert. En als je er eenmaal op gaat letten, van hé, hey, ik zie hier wel een witte plek en daar nog een en daar nog een en daar nog een. Mm-hmm. En je ziet het op diverse plaatsen, duikplaatsen in het Veerse meer, dan ben ik geschrokken. En het allerhardst, heel dicht bij de Katse Heulen. Juist daar waar het verse Oosterscheldewater, het Veerse meer, in stroom. Dat klinkt niet logisch. Nou, ik loop even naar Ines, Ines Vameling. Je bent marienbioloog. Je hebt er trouwens ook als statenlid vragen over gesteld al, hè? Over het Veerse meer en die ontwikkelingen. Ja, dat klopt, want ik ben ook duiker. En ik hoor van allerlei duikende vrienden en kennissen dat het heel slecht is onder water. En wat is dat dan? Hoe komt dat? Dat heeft met een aantal dingen te maken. Het is een dode zeearm natuurlijk, die aan de ene kant wel ververst wordt, maar blijkbaar toch niet voldoende. En daarnaast wordt er heel veel polderwater geloosd op het Veerse meer. Ja. Met nutriënten erin, stikstof en fosfaat. En dat is natuurlijk de voedingsbron voor algen en wieren. Dus dan krijg je veel wiergroeien. Nou ja, al dat bessenwier wat je hier ziet, ook op het strandje, dat is daar ook, dat heeft daar waarschijnlijk ook wel mee te maken. Als dat, zeker in warm weer, als dat afsterft, dan gaat dat naar de bodem zakken. En dan krijg je die dikke matten met organisch materiaal. En dit is al een paar jaar aan de gang, of misschien wel veel langer, dat weet ik niet. Ja, nou, direct na de Katse Heulen, dat is in 2004, is die doorlaat geopend tussen Veersemeer en de Oosterschelde. Maar daar is het juist erger, hoor ik van Roel. Nou, in 2005, 2006, toen werd het een stuk beter. En het is heel lang best goed gegaan, maar nu zie je de afgelopen jaren dat het toch weer verslechtert. En de vraag is waardoor. Ja, het kan bijna niet anders dan dat er heel veel nutriënten in het meer zitten. En er is net een rapport uit van Deltaris. En daar staat ook in dat de stikstofgehalte in het Veersemeer af en toe hoger zijn dan de toegestane hoeveelheid volgens de kaderrichtlijn water. Dus er zit echt behoorlijk veel stikstof in het meer. En onder water krijg je dus last van zuurstofloze bodems. Alexander Nefs van Rijkswaterstaat. Dit is natuurlijk allemaal voor jou niet nieuw, hè, wat je nu hoort. Nee, dat klopt zeker. Wij zien ook dat er problemen zijn. Met name de afgelopen 2 tot 3 jaar. En ook met name in de warme zomerperiodes zien we dat er dus zeker zuurstofloosheid ontstaat. Dat heeft met elkaar te maken, bedoel je? Nou, dat verband zien wij. We willen nu ook gaan kijken welke verbanden er nog meer zijn. Dus of dat ook gaat plaatsvinden juist in die koele en natte periodes. En ook hoe zich dat verder ontwikkelt. Dus we zien nu dat in het westen is. En dan willen we ook graag breder gaan kijken dan bijvoorbeeld alleen het polderwater, maar ook naar juist die andere waterstromen. Mm-hmm. Als het gaat om stikstof. En ook de rol van de Katse Heulen daar dus in. Hè. Dus daar kan de stikstof ook het systeem uit. En nou, dat gaan we dus onderzoeken. Maar jullie doen al heel lang metingen volgens mij. Dan moet er toch wel iets over te zeggen kunnen zijn inmiddels. Nou, wij moeten natuurlijk goed kijken, los van die bevindingen, hoe dat zit bij andere waterstromen. De rol van het regenwater, maar ook wat dus de Katse Heulen uitgaat. En ook juist buiten die extreme periode kijken wat dat betekent. Dus ook op de lange termijn, met klimaatverandering kijken, wat dat betekent op de lange termijn voor het watersysteem. Ja. In warme water heb je natuurlijk sneller ook afbraak van organisch materiaal en zo. Dus dat leidt tot die zuurstofloosheid. Dus dat in de zomer sneller gaat, dat is logisch. Klimaatverandering zal ervoor zorgen dat het dus vaker warmer wordt in de zomer. En daarnaast zorgt de zeespiegelstijging ervoor dat er minder uitwisseling kan plaatsvinden door die Katse Heulen. Waardoor het volgens het rapport van Deltaris misschien binnen 10 jaar al meer Veersemeer eigenlijk permanent boven die stikstofnormen zit. Dus er moet echt wel snel wat gebeuren. Ja. Ik heb zelf het idee van, nou, er zijn een aantal andere grote opgaves hier. We hebben een deltaplan zoetwater in Zeeland, want we hebben eigenlijk enorm probleem met zoet water in de toekomst, ook door die klimaatverandering. En een van de oplossingen is water meer op het land houden. Dat kan je natuurlijk heel mooi combineren met een vermindering van de lozing van polderwater. Dus eigenlijk moeten we, denk ik, in die richting ook oplossingen zoeken. Ja. Bijvoorbeeld door het aanleggen van zuiveringsmoerassen of waterslingers of zo, waardoor het water op het land blijft. Nou, wij zien dus hoeveel water er binnenkomt via de poldergemalen en ook welke stoffen daarin zitten. En we zijn nu vervolgens gestart om te kijken wat betekent dat nu precies voor de ontwikkeling van die waterkwaliteit en die bodemkwaliteit. Ja. Dat polderwater heeft daar zeker een rol in. En dat onderzoeken wij dus ook. Hè. Dus dat rapport van Deltaris wat net voorbij kwam, daar zijn wij ook echt opdrachtgever van. En nu met het stoffenmodel gaan we dus ook kijken naar de polderwater, maar ook naar andere stromen. Wat overigens, dat wil ik nog even toevoegen, tot 2023 zal gaan duren. Dus we hebben echt nog even een paar jaar nodig, ook in die koele jaren, juist die jaren, om die ook mee te nemen. En de doorlaat, waar zo vaak over gesproken wordt, in de Veersedam? Daar wordt over gesproken. In 2020, of eigenlijk 2004, is geconcludeerd dat die op dat moment nog niet nodig was. Maar natuurlijk, met deze nieuwe inzichten moeten we ook dat meenemen. Ja, nou meenemen. Meenemen, wat bedoel je daarmee? Nou, we hebben nu ons onderzoeksprogramma uitgezet tot 2023. Dat gaat maar echt om 2 jaar. En dan komen we echt met een oplossingsrichting. En waar moet ik dan aan denken? Dat kan nu nog niet. Ik snap dat interessant is. Mm. Maar we moeten echt eerst dat onderzoek goed uitvoeren, omdat we dan ook weten wat het probleem is en wat daar dus bij past als oplossingsrichting. Mm. Jij duikt niet, hè? Dat staat bij mij hoog op het wensenlijstje om zeker te doen. Ja. Want Ines, ik zou bijna zeggen, hij moet eens onder water gaan kijken, hè, Alexander? Nou, volgens mij wil Roel hem dolgraag meenemen onder water. Roel is ook instructeur. Dus, Alexander, je hoort het, je wordt uitgenodigd. Nou, dat is hartstikke fijn. Kijk, Roel en ik hebben goed contact gehad en mooie foto's gedeeld. Maar foto's, dat is één, maar meegaan, dat is natuurlijk heel interessant. Ja, maar die foto's zeggen wel veel. Ben je daar niet van geschrokken? Nou, wij zijn daar zeker heel bewust van geworden. We zien ook dat er zeker een negatieve ontwikkeling op dit moment is. Oké, maar de afgelopen 2 jaar dreven de dode vissen op het water, hè? Mochten mensen niet zwemmen. Dat is behoorlijk ernstig. Dat is zeker vervelend en ernstig. Daarom hebben wij ook een protocol opgesteld. Dat ligt nu klaar. Mochten dus vissterfte optreden, dat wij kunnen ingrijpen. Zo snel mogelijk de vissen uit het water kunnen halen. En dus ook de gebruiksfuncties kunnen bewaren. Ja, jongens, het gaat nog even duren, denk ik, als ik het zo hoor. Ja, ik zou toch. Ik denk dat het wel belangrijk is dat het echt wel vrij snel een oplossing komt voor deze situatie. En als je kijkt naar dat rapport, dan staat er dus dat het binnen 10 jaar door de zeespiegelstijging en de opwarming echt al een probleem gaat worden. Dus ik denk niet dat we nog echt heel veel tijd hebben. Het moet natuurlijk goed worden uitgezocht, maar ik kan denk ik al wel voorspellen wat de uitkomst is van als we gaan kijken naar wat de nutriënten voor rol spelen. En een denkvermindering van nutriënten, dat is altijd een goed idee. Zou het ermee te maken kunnen hebben dat mensen eigenlijk helemaal niet weten wat er onder water gebeurt, hoe het eruit ziet? Ja, dat is natuurlijk altijd een probleem met de onderwaternatuur. Onderwaternatuur is altijd een ondergeschoven kindje. Daarom is het ook belangrijk dat duikers, zoals Roel hier, een belangrijke ambassadeurrol spelen door hun foto's, door hun films, door hun posts op social media onder de aandacht te brengen. Mensen zijn best wel begaan met de onderwaternatuur, maar je moet het natuurlijk in de eerste plaats wel kunnen zien. Ik denk, Alexander, dat je zo snel mogelijk moet gaan duiken samen met Roel. Zeker, ja. Ik laat Alexander heel graag van heel dichtbij zien hoe de bodem eruit ziet. Nou, laat het me weten. Hè? Gaan we doen. Met beelden natuurlijk. Uiteraard. Kom eraan. Muziek uit de film La Faute à Fidèle, film uit 2006, gecomponeerd door de Fransman Armand Amar. Het Texels Natuurmuseum Ecomare opende afgelopen week een expositie met de titel Weg van de Waddenzee. Het thema trekvogels. Rob Buiter is naar de nieuwe expo gaan kijken samen met een van de hoofdrolspelers, trekvogelonderzoeker Jan van Gils van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Ja, Arthur Oosterbaan van Ecomare. Weg van de Waddenzee. Ja. Vertel, wat is het verhaal? Nou, deze tentoonstelling die heet Weg van de Waddenzee. En dat legt uit waarom de vogels die dus elk jaar terugkomen naar de Waddenzee om daar voedsel te zoeken of wat dan ook, ook weer elk jaar weer vertrekken. Of naar het noorden, of naar het zuiden, of allebei. En deze tentoonstelling vertelt waarom ze dat doen en waar ze dan naartoe gaan en weer van terugkeren. Dus letterlijk weg van de Waddenzee. Ja. Maar volgens mij zit daar ook wel die overdrachtelijke knipoog in. Ja, die overdrachtelijke kans zit er ook in. En er zit ook een film bij van de Mokbaai. Dat is een onderdeel van het Nationaal Park. Want we hebben dit samen met het Nationaal Park gerealiseerd. Want een van de dingen die ik hier ook aan de wand zie hangen is een wereldbol. Ja. Waarin je de Waddenzee ook echt als een knooppunt op die trekroutes van heel veel verschillende trekvogels ziet. Ja. De Waddenzee als knooppunt in het trekvogelleven. Ja, je zou het een beetje een knooppunt van snelwegen voor vogels kunnen zien. De vogels die van Siberië, die van Groenland, van Spitsbergen komen, die komen allemaal naar de Waddenzee en trekken dan daarna, een deel daarvan trekt dus dan door naar West-Afrika en zelfs tot aan Zuid-Afrika en het Zuidpoolgebied. En wij proberen dus mensen duidelijk te maken wat het internationale belang is van de Waddenzee. Voor de bescherming van die vogels is het natuurlijk essentieel. Anders dan zouden ze dus onderweg niet extra voedsel kunnen vinden, zouden ze die route niet kunnen afleggen. Een cruciale schakel, een cruciaal tankstation. Ja, ja. En zoals de Duitsers zeggen, een raststätte. En die heb je ook nodig als je door Duitsland heen gaat. Want daar kun je dan koffie drinken en je kan tanken. Nou, dat moeten die vogels ook doen. Of in ieder geval, zij drinken dan geen koffie, maar zij eten dus van de bodemdieren van de Waddenzee. Ja, en wie er ook van deze tentoonstelling staat te genieten is Jan van Geels. Het is een beetje donker, de vitrines met trekvogels zijn mooi verlicht. Ik kan je ogen niet helemaal zien, maar volgens mij staan ze te glinsteren bij dit geluid, Jan van Geels. Enorm. Ja, dit is, hier krijg ik kippenvel van. Dit Want is, wat horen we nu? Nou, we horen hier een mannetjeskanoet die hoog in de lucht hangt te zingen. Zijn territorium te verdedigen op de Siberische tundra. Maar we horen dit in Ecomare. Ja. Dus, ja. Het is een geluid wat je in de Waddenzee niet kan horen. Nee, nou met een heel klein beetje geluk hoor je het eind mei, als de kanoten hier vlak voor wegtrek naar Siberië zitten. En dan worden ze al een beetje opgewonden, want voor je het weet is het paartijd. En dan willen ze nog wel eens deze zang ook laten horen. Maar waar je het echt hoort is op de tundra. Jullie hebben hier ook naast een prachtige foto van een heel klein kuikentje. Heb je ook een nest met 4 eitjes van de kanoet zelfs. Ja, prachtig. Zo zien de kanoeteneieren er ongeveer uit. Want, ongeveer? Ja, ongeveer. Ik moet je eerlijk zeggen, het zijn 3D geprinte eieren. Oké, dus je hebt geen echte eieren hoeven opofferen voor de tentoonstelling? Nee, klopt. Die laat je toch liever in Siberië. En, ik zag een foto van de voorbereiding van de tentoonstelling. En toen zag ik al van, hey, dat lijken wel kanoeteneieren, maar het zijn het niet. Dus dat bleken tureluur-eieren te zijn. Maar ik zeg van, nou, we kunnen wel eieren printen op het NIOS, 3D. En die nemen wij normaal mee naar Siberië voor het onderzoek. Kunnen wij goed gebruiken. Dus een collega van mij, die heeft ze mooi opgeverfd. En ze zien er nagenoeg perfect uit. Eitjes uit de 3D-printer. Ja. Ja, we zien jou hier ook op een foto aan de wand hangen met een kanoet in je hand. Je hebt afgelopen voorjaar in West-Afrika een hele serie kanoeten ook weer een piepklein zendertje op de rug gehangen. En daar komen weer prachtige onderzoeksresultaten uit. Ja, dat klopt. Ja, dus wij zijn in april naar Afrika gegaan, naar Mauritanië. En daar hebben wij een tig kanoeten gezenderd, gevangen en gezenderd. En die zijn, zoals verwacht, begin mei zijn zij vertrokken naar Siberië via de Waddenzee. He, dus ze waren eventjes weg van de Waddenzee. Hebben gebruik gemaakt van die Waddenzee in die tussenstop. En zijn uiteindelijk bijna allemaal naar Siberië gevlogen. Via de satelliet komen de data binnen. Dus elke dag check ik het op het internet en zie ik waar ze nu precies zitten. En die posities die zijn zelfs zo precies dat we op dit moment zelfs nesten kunnen vinden van de kanoet door middel van die zender vanuit de ruimte. Dat klinkt heel futuristisch, maar het is werkelijk waar. Ja. Op zichzelf dat ze in de winter in West-Afrika zitten, dat ze op de trek in onze Waddenzee bijtanken en dat ze vervolgens in Siberië broeden, dat wist je al. Wat voegt dit zenderonderzoek nu toe? Ja, klopt. Dat wisten wij inderdaad. En de grote vraag die wij ons nu stellen is op het NIOS: hoe gaan deze vogels om met klimaatsverandering? Dus die tundra, een hele Noordpoolgebied, warmt ontzettend snel op als gevolg van klimaatsverandering. 2 tot 3 keer zo snel als de rest van de aarde. En wat is er aan de hand? Die insecten die zij eten op de tundra, die komen steeds vroeger uit in het voorjaar op de tundra. Maar wat doet die eigenwijze kanoet? Die heeft nog steeds hetzelfde reisschema als 30 jaar geleden. En komt dus inmiddels veel te laat aan om gebruik te maken van die insectenpiek. En wij willen dus begrijpen waarom vertrekt die kanoet inmiddels niet veel eerder uit West-Afrika. En om dat te begrijpen moet je natuurlijk die beesten bestuderen. Moet je ze volgen, moet je individuen volgen idealiter. En dat is precies wat we doen met deze zenders. Ja. En heb je al wat clues van waarom zijn ze te laat? Nou, we hebben heel goed gekeken naar van hoe snel eten ze nou in Afrika. En dat is een van de inzichten die we dit voorjaar kregen, is dat die eetsnelheid heel erg laag ligt. Dus ze hebben relatief weinig voedsel in Afrika. Ze eten normaliter schelpdieren daar. Maar we zagen dat, en dat wisten we al een paar jaar, dat de kanoeten steeds meer op zeegras eten. Op de wortels van zeegras. En dat is dus eigenlijk heel slecht voedsel. Is B-keus. Ja, is keuze B. Om je op te vetten naar Siberië toe. Dus dat was één inzicht. En het tweede was, totaal onverwachts, dat de beesten onderweg enorme tegenwinden hadden. Dat was met name bij de Canarische eilanden. Daar zijn zelfs beesten omgedraaid. Terug naar Mauritanië zijn daar ook gebleven. Maar de vogels die doorvlogen, die hadden enorme vertraging. En moesten ook stoppen bijvoorbeeld in Spanje. Terwijl ze normaliter de eerste stop in de Waddenzee hebben. Dus er waren onverwachte tegenslagen die mogelijk ook een trend zijn in het huidige klimaatsveranderingspatroon. Dus al zouden ze eerder in Siberië willen aankomen, ze redden het gewoon niet door voedselgebrek en tegenwind. Ja, exact. Dus de problemen die stapelen zich op. Ze lopen achter de feiten aan met die insecten. Maar al deze extra tegenslagen met minder voedsel in Afrika en tegenwind, ja, maken de problemen nog groter voor de knoet. Ja. Ja. Ze zitten nu nog in het broedgebied. Wanneer verwacht je ze weer terug in Nederland? Nou, het is, vandaag is een beetje de gemiddelde verjaardag voor een knoet. Dus de kuikens komen gemiddeld vandaag uit. En dat betekent dat de vrouwtjes vandaag terug naar het zuiden reizen. Die vrouwtjes die verlaten dus hun legsel op het moment dat ze uitkomen. Laten de man met kinderen alleen. Super geëmancipeerd. Super geëmancipeerd, inderdaad. En die man die blijft dan nog een week of vier tot die kuikens vliegvlug zijn. En dan blijven die kuikens nog wel een week of twee. Dus zeg maar eind augustus, dan zien wij de volgroeide kuikens hier in Nederland. Walste hier al rond uit de musical State Fair van Rodgers en Hammerstein. Hoorden we It's a Grand Night for Singing. In walstempo staat er tussen haakjes achter. Uitgevoerd door het symfonieorkest van dirigent en arrangeur Richard Heyman. Ja, je bent 18 jaar en dan ontdek je voor de wetenschap een nieuwe vlindersoort. En dat overkwam Noortje Looyinga tijdens haar afstudeerstage bij Naturalis Leiden. Verslaggever Henny Radstaak is erop afgegaan. Wandelen over de 9e verdieping van de collectietoren van Naturalis in Leiden. We zijn bij kast 16. En hier zit de vlinder in die naar jou genoemd is. Ja, zeker. Hoe cool is dat, Noortje Looyinga, dat jij een vlinder hebt die naar jou genoemd is? Ja, dat is echt heel vet. Ik besef het nog niet helemaal, maar het begint een beetje binnen te komen, ja. Je bent 18 jaar, je doet een mbo-opleiding, je loopt stage bij Naturalis en je ontdekt gewoon een nieuwe vlindersoort. Ja, nou ja, eerst hadden we het nog niet verwacht. Want we dachten dat we hem in konden delen in een soort die al bekend was. En na genitaal onderzoek was het toch van, hé, wat is dit? Wat is er aan de hand? En was het inderdaad een nieuwe soort. Dus je hebt een paar exemplaren onder de microscoop gelegd en naar de geslachtskenmerken gekeken? Ja, klopt. We zijn begonnen met 28 exemplaren. Om eerst ook te vergelijken met andere zustersoorten, noem je dat. Van, hey, hoe groot zijn die verschillen eigenlijk? Wanneer is het gewoon een variatie? En wanneer gaat het om een nieuwe soort? Vervolgens hebben we 19 exemplaren ook inderdaad onder de microscoop bekeken voor de genitaliën. Want dat is toch waar je echt uithaalt of het een nieuwe soort is of niet. En 10 heb ik meegenomen in publicatie. Dat zijn vlindertjes met een beetje lichtgele gloed. Klein beetje, nou, zelfs een beetje een oranje zweem eroverheen. Van vleugeltip tot vleugeltip een centimetertje of 3, schat ik in. En ja, hier wat bruinige vleugels met wat gele stipjes erop. Ja, klopt. Deze soort die ik heb beschreven, die zat eerst ingedeeld in een soort cimereticulata. Die is in 1861 beschreven. Dus sindsdien was die eigenlijk altijd, werd die gezien als cimereticulata. En sinds nu is het dus een eigen soort. Dat is grappig. Het is een vlindersoort die komt voor in Nieuw-Guinea. Jij bent helemaal nooit in Nieuw-Guinea geweest. Je hebt hem gewoon hier in de collectie van Naturalis ontdekt. Ja, klopt. Een begeleider op de Vos die is zelf wel in Nieuw-Guinea geweest. En die zag ook die variaties in deze specifieke soort. En we hadden gewoon een heel aantal exemplaren hier in Naturalis waar ik mee aan de slag kon. Ja, Rob de Vos, de beheerder van deze vlindercollectie. Hè? Hoeveel vlinders zitten er hier in de collectie? Naar schatting zo'n 4 miljoen. 4 miljoen? Ja. Dat het hier staat wil nog niet zeggen dat het allemaal onderzocht is en een naam heeft. En daar komen nog regelmatig leuke ontdekkingen uit. Hoe vaak komt het nou voor dat je 18 jaar bent en een nieuwe soort ontdekt voor de wetenschap? Nou, dat is dus het bijzondere. Kijk, het bijzondere dat het een nieuwe soort is, dat is het eigenlijk niet. Hè? Want een nieuwe soort wordt, althans bij insecten, dat gebeurt dagelijks. Dat kan ik rustig zeggen. Er worden dagelijks nieuwe insectensoorten gevonden, meestal in collecties. Maar dat een 18-jarige mbo-student dat doet, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En zeker in coronatijd. Nou, Noortje, vertel eens, hoe is dat gegaan? Je doet een mbo-opleiding, welke? Klopt, ik heb mijn mbo juist afgesloten. Dat is de opleiding milieuonderzoeker. Dus dat is eigenlijk vooral veldwerk. Maar ik heb eigenlijk altijd wel een passie gehad voor insecten, specifiek vlinders. En 2 jaar geleden wil ik hier vrijwilligerswerk gaan doen. Zodoende ben ik in contact gekomen met Rob. En voor mijn eindscriptie vroeg ik van, hey Rob, heb je tijd om mij te begeleiden? En hij heeft me ten eerste gewoon heel veel geleerd over collectiebeheer zelf. Wat is zijn werk? Wat is eigenlijk belangrijk? En toen moest ik nog een eindscriptie gaan maken en kwam Rob met het gave idee om toch naar deze vlinder te kijken. Had je dan al een klein beetje een idee, Rob, van het zou wel eens zo kunnen zijn dat hier misschien een nieuwe soort in zit? Ja, natuurlijk. Ik had wel het vermoeden, maar ik had nog geen bewijzen. En de bewijzen die heeft Noortje geleverd. Ik heb er natuurlijk wel eerst even duidelijk gemaakt hoe dat onderzocht moet worden. En dat hebben we eerst samen gedaan. Later is ze zelf aan de slag gegaan. En toen kwamen we erachter van, nou, er is toch iets raars aan. Toch hadden we nog twijfel. Hè? We durfden het eigenlijk nog niet aan om te publiceren. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de gegevens naar een kennis van mij in Rusland. Een specialist ook in beervlinders. Want het is een beervlinder. Een beervlinder is een nachtvlindersoort. Een beervlinder is een soort nachtvlinder. Die worden zo genoemd omdat de rupsen vaak sterk behaard zijn. En daarom heet het beervlinders. Die heb je ook in Nieuw-Guinea natuurlijk. En deze Rus, Anton Volinkin, die bevestigde dat het een nieuwe soort was. Dat kon niet anders. Dat genitaal week zo af van de andere. Dus toen durfde het aan om te publiceren. Is die zeldzaam? Nee, helemaal niet. Het is een hele gewone soort. Als je ze dus met licht gaat verzamelen, zoals je dat doet, hè, als je nachtvlinders gaat vangen, dan zet je een speciale lamp op waar UV-gedeelte in zit, zeg maar. Daar komen vlinders en andere insecten op af. Dan komt deze vlinder altijd, elke avond komt hij op je laken. Zo gewoon is die, ja. In de wetenschap staat jouw achternaam nu in steen gebeiteld, hè, bij deze soort. Ja, als iemand zoekt op Nieuw-Guinea vlinder of sowieso op het genus Cime, dan staat mijn naam op de pagina, ja. Want hoe heet deze soort nou officieel? Hij heet nu officieel Cime laeta. Ik weet niet wat het genus precies betekent, maar ik heb hem laeta genoemd omdat we toch verrast waren. Dat is het ook in het Latijns. En het betekent ook wel kleurrijk en contrastrijk, wat hij dus is in vergelijking met zijn zustersoorten. Er staat officieel Cime laeta loyega 2021. Ja. Ja. Hoe reageert jouw omgeving? Nou, de meesten weten wel dat ik echt een passie voor de natuur heb. Dus dat was niet niet per se raar, maar iedereen is wel verrast. Zo'n echte eigen soort is toch wel heel bijzonder. Ja. En op jouw school, MBO, hè? In Ede zit je op school? Klopt, ik zit in Ede op het ERIS, MBO, milieuonderzoeker. Ja, mijn mentor is heel trots op me. Ja, en terecht, vind ik. Hoeveel soorten heb jij op je naam staan? Ongeveer zo'n 165. Oh, jeetje. Ja, maar jij bent ook al heel oud natuurlijk. Nou, heel oud. Zo oud. Ik ben sinds 1995 ben ik bezig met het publiceren van soorten. Ja. Ja, dus... Het is niet zozeer mijn doel om nieuwe soorten te beschrijven, maar je komt ze gewoon tegen. Ik doe inventarisaties in Nieuw-Guinea. Ja. Zo is het verhaal natuurlijk gaan rollen. Ja, wij doen dat om wij, dat zeg ik dan, dat is een stichting waar ik dan bij zit, Stichting Papua Insecten, doen daar inventarisaties om te kijken waar belangrijke soorten zitten, met name endemische soorten, dus soorten die alleen in dat gebied voorkomen. Omdat we dan een soort bewijs hebben dat we daar liever niet bomen moeten kappen of wegbranden of wat dan ook voor olieplantages. Dus met die rapporten gaan we ook echt naar de autoriteiten toe. Het is dat is wat je hier in Nederland hebt, als er ergens een zeggenkorfslak zit, dan kan er geen snelweg worden aangelegd. Ja, ja, alleen dit op langere termijn natuurlijk. Want het is ook wat taaier. Hè? Indonesische autoriteiten zijn niet zo makkelijk als Nederlandse autoriteiten. Maar het helpt soms wel, want we hebben zelfs een nationaal park weten te stichten. Dus het is toch wel lucratief. Ja, dus juist omdat je daar eigenlijk dat werk doet, je verzamelt daar... Nou ja, soorten. Ja. Je neemt ze mee naar Nederland. Je bekijkt ze hier. Voor onderzoek, ja. Voor onderzoek, ja, tuurlijk. En dan kun je zeggen van, nou, dat en dat en dat zit daar allemaal. Juist, precies. Dus je kunt zeggen, door vlinders te vangen, bescherm de vlinders. Het klinkt gek, maar het is wel zo. Want als je niks weet over een gebied, dan zijn ze vogelvrij. En dan is het gebied onbekend en dan is het rijp voor kap en bouw, zeg maar. En als je er veel van weet, en met name over de soorten die belangrijk zijn, dan kun je dus daar. Dan heb je een stok om mee te slaan, zeg maar. Hoe voelt dat dan, Noortje? Dat je eigenlijk met jouw werk, wat je tijdens je stage hebt gedaan, niet alleen een vlindersoort op jouw naam hebt kunnen zetten, maar dat je ook nog meehelpt aan de bescherming van de natuur in Nieuw-Guinea? Ja, dat is heel gaaf. Ik doe natuurlijk gewoon mijn studie biologie, omdat dat mijn passie is. Ik wil dat de natuur blijft zoals die is. En dat we het gewoon in ere herstellen. Dus dat ik daar een beetje een handje aan bij heb gedragen, is heel vet. Gershwin's Summertime, in uitvoering nu van, prachtig vond ik hem, van de Bo Hanks saxofoonkwartet. Ja, van de dromerige Summertime naar de harde realiteit. Namelijk eurocommissaris Frans Timmermans presenteert aanstaande woensdag een enorm pakket aan nieuwe klimaatwetten. Het doel, CO2-uitstoot in Europa hiermee nog verder terug te dringen? Gaat dat helpen? Aan tafel, u hoorde hem al eerder, Bas Eickhout, Europarlementariër bij GroenLinks. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorige maand is in Europa die klimaatwet aangenomen. Kan je een paar dingen zeggen wat daarin is vastgelegd? Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste van die klimaatwet is dat de doelstellingen worden vastgelegd. Hè. Dus dat verminderen van die CO2-uitstoot, dat moet dan 55% minder zijn in 2030. En eigenlijk nog belangrijker, we hebben daarmee ook in de wet vastgelegd dat Europa klimaatneutraal moet worden in 2050. Dus eigenlijk in 30 jaar tijd moeten we gewoon naar een nul uitstoot. Helemaal nul uitstoot? Ja, je mag nog wat compenseren door wat op te nemen. Maar heel veel sectoren, heel veel uitstoot zal naar nul moeten gaan. Ja. En dat is nu wettelijk in die klimaatwet vastgelegd. Dus alle EU-landen zullen daar naartoe moeten werken. Ja, dat is een forse opgave. Ja, ja. Je zegt we hebben jullie maar dus allemaal voorgestemd. En dan zou je zeggen, we zijn er. Zijn er dan nog meer wetten nodig? Want die komen er dan aan. Ja, evenwel voor wij hebben tegengestemd. Ja, dat heb je dat weer. Maar dat was omdat, als je gaat kijken van wat is er voor het Parijsakkoord nodig, dan moet je eigenlijk nog sneller naar beneden. En we hebben dit. De komende 10 jaar worden heel belangrijk. Hè? Dan als we de komende 10 jaar die bocht niet maken, dan wordt het heel moeilijk om die lange termijn doelen te halen. Dat kantelpunt eigenlijk. Ja, de komende 10 jaar, dat zeggen vaak politici. Dus ik heb altijd een beetje moeite. We staan op een kantelpunt. Maar ik denk met het klimaatdebat is dat wel echt zo. Ja. Maar goed, dat is de klimaatwet. Die stelt alleen de doelen. Maar dan is natuurlijk de vraag, maar hoe ga je daar komen? Ja. Wat betekent dat voor de auto's? Wat betekent dat voor huizen? Wat betekent dat voor onze energietoevoer? Dat is allemaal wetgeving. Ja, want wij zeiden dat in de groenen, alle groene partijen, GroenLinks. Precies, van de Europese groenen hebben tegengestemd, maar het heeft wel een meerderheid gehaald. Dus het is nu in de wet vastgelegd. En nu moet dat uitgevoerd worden. En aanstaande woensdag komt er dus waarschijnlijk 12 wetten. Het aantal kan nog verschillen op het laatste moment. Maar ga uit van 12 wetten die eigenlijk op alle economische sectoren die we kennen ingrijpen. Dus dat is een gigantisch pakket wat eraan gaat komen. Ja, laten we er eens eentje bij pakken. Want je zei net al, het gaat onder andere over dat emissiehandelssysteem. Ja. Hoe werkt dat? Wat is dat? Ja, ik krijg al een beetje een wegtrekker als ik dat dan hoor. En denk ik, wat is dit? Dat snap ik. Het is eigenlijk het grote instrument dat Europa heeft om de industrie minder te laten uitstoten. En wat je doet is, politiek stel jij vast hoeveel de industrie mag uitstoten. Dus dat is één doel voor heel Europa. En dan de hele Europese industrie. En daar valt dus, de energiecentrales vallen eronder, maar ook de Tata Steels van deze wereld. Die mogen dus een bepaalde hoeveelheid uitstoten. Dat zijn CO2-rechten. Ja. En dat niveau dat ze mogen uitstoten gaat in de loop van de tijd dus naar beneden. Dus die rechten worden steeds minder. Ja. Dan ga je op een gegeven moment echt een soort handel krijgen. En een bedrijf kan dan kiezen, wil ik nog meer rechten kopen om dus het uit te mogen stoten? Of wordt dat zo duur, omdat het schaars wordt, dat ik liever ga investeren in minder uitstoot? Precies. En dat is het idee. Dat de duimschroeven worden echt aangedraaid. Precies, en die CO2-prijs gaat dan omhoog. En dan krijgt de industrie steeds meer een prikkel om te kiezen voor minder uitstoten in plaats van nog meer rechten kopen. Ja, je pakt ze bij het geld natuurlijk. Hè? Ja, het moet een prijs krijgen. Ja. Dit is CO2 is vervuiling. Ja. En hiermee krijgt CO2 gewoon een prijskaartje. Ja, en dat gaat werken, denk je? Nou, het bestaat al een tijdje. Het heeft een hele tijd eigenlijk heel slecht gewerkt, omdat we gewoon te weinig ambitieuze doelen hadden. Dus die prijs die was bijna nul, dus dat deed niet zo heel veel. De laatste paar jaar zie je die prijs wel echt omhoog gaan. We zitten nu rond de €50 per ton CO2. Dat is eigenlijk genoeg om bijvoorbeeld al kolen eruit te prijzen, uit de energiemix. Als je nu een keuze zou maken, gewoon puur economisch, dan worden kolen eigenlijk te duur. Ja. Dus dat zie je al wel gebeuren. Maar we moeten ook de industrie, de energiegebruikende industrie, de chemie, staal, papier, die moeten ook minder gaan uitstoten. En daarvoor heb je nog hogere prijzen nodig. Dus aanstaande woensdag zal in één van die voorstellen, eigenlijk die duimschroeven, zoals je dat net zei, die zullen verder aangedraaid worden. Ja. Maar zo'n voorbeeld als Tata Steel, staat sowieso al niet in zo'n goed daglicht. Hoe is de situatie nu en wat kan die dan verwachten? Wat een hele grote discussie is in het systeem is natuurlijk dat Tata Steel zegt van, maar dit is oneerlijk, want wij moeten dan straks voor CO2 gaan betalen. En dan komt er Chinees staal op de Europese markt. En daar, die betalen niet voor hun CO2-vervuiling. Nee. Dus het is oneerlijke concurrentie. Daar hebben ze op zich een punt. Daar hebben we al een hele tijd als oplossing voor dat een groot deel van de industrie de rechten gratis krijgt. Ja, dat, dat, Dat een soort subsidie bijna. Ja, nou, dat is een subsidie geworden uiteindelijk. Dus nou, daar zijn wij heel negatief over. Dus altijd gezegd, zorg nou dat er alternatieven komen. Nou, een van de andere wetsvoorstellen die woensdag gaat komen is zo'n alternatief. En dat wordt een CO2-heffing aan de Europese grens. Dus dat Chinese staal kan die grens niet over als daar... Daar moet dan ook een CO2-prijskaartje eigenlijk afrekenen aan de grens. En daarmee wordt er natuurlijk een eerlijker speelveld gecreëerd. Want dat Chinese staal krijgt gewoon een extra heffing aan de grens. En voordat het dus in Europa komt, heb je eigenlijk een vergelijkbaar CO2-prijskaartje eraan hangen. Ja. Maar dan is dus de grote discussie wel. Want dat, ja, dan denk je, nou, dat lijkt me heel mooi. Zit er weer een addertje onder het gras? Nou, dan zie je dat de lobby er is. Ja. En bedoel, Frans Timmermans zegt terecht, is een gigantisch pakket. Maar ik zou het nog geen revolutie noemen. Omdat toch zie je dat dan de gevestigde belangen toch altijd gaan terugduwen. Hè. Van iedereen omarmt op zich wel de klimaatdoelen. Maar als je dan gaat kijken naar welke sector moet nu echt wat doen, dan zie je toch dat alle sectoren zeggen, ja, ik ben het helemaal eens met klimaatneutraliteit, maar zij eerst. Ja, ja. Dus iedereen gaat zijn toch een kleuters in de klas. Ongeveer. Ja, en iedereen wijst naar elkaar. Wie gaat als eerste bewegen? En dat zie je ook bij deze discussie rondom die CO2-heffing. Dan zegt de industrie heel goed omdat er CO2-heffing aan de grens komt. Hè, Chinees staal duurder. Maar die gratis rechten die wij al krijgen, die willen wij behouden. Dus ze willen dubbele, ja, van twee walletjes eten. Dan krijg je dubbele compensatie. Ja, dan word je dus eigenlijk gesubsidieerd hier binnen Europa. Ja. En het CO2 aan de grens moet wel betaald worden. Ja, wij zeggen dus, dan moeten die gratis rechten afgebouwd worden. Nou ja, nu in de gelekte versie die we zagen, wordt dat afbouwen tot 2035 verlengd, ja. En daarom heb je ook tegengestemd, omdat het allemaal sneller moet. Dit soort zaken laat gewoon zien dat iedereen omarmt het wel en klimaat is wel maar dat echt het weerbarstig is. Ja. Maar echt de echte concrete maatregelen, dan wordt er fors gevochten. Ja, in het voorstel staat ook dat er een CO2-prijs voor woningen en verkeer komt. Wat betekent dat concreet? Ja, dat wordt een van de grotere discussies. De Europese Commissie, Frans Timmermans, zegt op zich terecht, die sectoren bij transport zien we eigenlijk nog steeds geen afname van CO2. Komt vooral, kijk, de auto's worden misschien wel wat zuiniger, maar we gaan steeds grotere auto's kopen. Nou ja, dan win je dus niks. En ook bij de huizen zie je gewoon dat, ja, de bebouwde omgeving kunnen we echt veel sneller energieverbruik verminderen. Maar dat zie je ook in Nederland, discussies over allerlei discussies over huizenisolaties, warmtepompen. Nou, die discussie, dat gaat eigenlijk veel te langzaam. Dus nu zegt de Europese Commissie, dat willen wij versnellen. Dus wij willen ook die twee sectoren in een emissiehandelssysteem, zo'n vergelijkbaar systeem, trekken als we nu voor de industrie hebben. Maar daar zijn we wel kritisch op. Eigenlijk om twee redenen. De eerste reden is dat natuurlijk transport en bebouwde omgeving, huizen, heeft een direct prijskaartje naar de consument. Bij industrie zit daar nog veel meer lagen tussen. Hier betekent het gewoon, als jij je huis gaat verwarmen en je krijgt straks een CO2-prijs, dan hebben ze dus meteen een hogere energierekening. Ja. En dan heb je natuurlijk echt wel een groot sociaal effect. En wij zijn altijd bang dat klimaatbeleid niet de kosten legt bij degene die het moet betalen. Ja, en echt grote spelers ook. Precies, dus als we enerzijds gratis rechten geven aan de industrie en anderzijds wel CO2 laten betalen voor het verwarmen van onze huizen. Voor ons met ons huisje, ja. Ja, dan zit het scheef helemaal dat het één CO2-prijs is van Bulgarije tot Denemarken. En ja, dit zijn zulke grote verschillen dat in ons gevoel is het niet het handigste. En het tweede probleem dat we hebben met het systeem, of in ieder geval met het idee, is wat je nu al ziet, is dat heel veel landen heel vaak het heel prettig vinden om zich te verschuilen achter Brussel. Dat is dan klimaatbeleid, komt uit Brussel. En als er dan een CO2-prijs, bijvoorbeeld het kwartje van Kok, ja, niet zo prettig als dat kwartje van Kok uit Brussel komt natuurlijk. Kun je heerlijk Brussel de schuld geven, je hoeft er geen verantwoordelijkheid voor te nemen, maar je kan je wel verschuilen achter Brussel. Nou ja, als je al die sectoren in één Europees emissiehandelssysteem gaat duwen, dan ga je natuurlijk allerlei partijen krijgen die op nationaal niveau zeggen, nou, dan hoeven wij geen beleid meer te doen. Denk even aan de discussie in Nederland over rekeningrijden. Hoe lang hebben we die discussie al? Oh, 20 jaar, als het niet langer is. Ja. En daar zit dus een heel complex debat achter. Eigenlijk alleen de VVD en de Telegraaf zijn nog tegen. Zelfs ANWB is voor. Maar wel met een hele discussie van wel in de spits en niet buiten spits. Misschien wel in de dus Randstad. Dus je denkt dat de uitvoering gewoon toch weer op zich laat wachten? Omdat ze dan, ja. Precies, als er nu straks een CO2-prijs uit Brussel komt, is het heel makkelijk om te zeggen, nou, dan hebben we nu al een CO2-prijs voor eigenlijk een soort rekeningrijden uit Brussel. Dan gaan we het niet meer nationaal doen. Maar het systeem uit Brussel zal één CO2-prijs zijn altijd voor elke regio. Ja. Dus ja. Dat is niet dat verfijnde wat we eigenlijk in Nederland nodig hebben. Nee, daar moet nog meer... En zeker een kabinet wat er nog aan moet komen. Dus ja. Dat, ja. Wat ik ook las, is dat de Europese Commissie wil dat er een einde aan de verbrandingsmotor komt. En dat betekent gewoon dat... Ik ken die term niet zozeer, die wordt niet zo vaak gebruikt. Gewoon de benzine- en dieselmotor, hè? Ja. Al in 2035. Dat wordt waarschijnlijk... Dat is snel. Ja, dat is weer zo'n voorstel. Een van die 12. Waarschijnlijk wordt dat 2035. Dat gevoel is natuurlijk van, wow, dat is snel. Als we nu geen over 14 diesel jaar, ja. Ja, maar tegelijkertijd, we zien nu allerlei auto-industrie. Bijvoorbeeld Audi heeft gezegd, eigenlijk over 5 jaar... gaan onze nieuwe modellen allemaal elektrisch worden. Dus Volvo heeft ook al gezegd, in 2030... gaan wij geen verbranden. Ja, je ziet eigenlijk die auto-industrie... Die gaat klinkt... heel snel. En nu komt de grote vraag, gaan wij als Europa die koplopers stimuleren en dus de rest meeduwen, of gaan we juist meer naar de trage veranderaars, de Fiatten, en zeg wat, maar. Wat vind jij? Nou, 2035, wij vinden dat het 2030 moet worden. Ook omdat gemiddeld auto's ongeveer 15 jaar op de Europese wegen zijn. Dus als je pas in 2035 de laatste elektrische auto's gaat verkopen, dan heb je in 2050 pas eigenlijk een nul uitstoot voor auto's. En dat is nog de makkelijkste binnentransport. We moeten nog vrachtwagens, schepen, vliegtuigen. Ja. Dus als je de makkelijkste al eigenlijk niet op nul krijgt in 2000, ruim voor 2050, komen we toch weer met dat probleem van klimaatneutraliteit. Ja, sneller. Dus het moet echt wat sneller. Ja, we gaan er even in 7 mijls passen doorheen. Ja. Want je had het ook al over de scheepvaart en vliegtuigen. Want er komt eindelijk volgens mij belasting op kerosine en die bulkolie van de scheepvaart. Ja, en dat is weer een andere inderdaad. Ja, het zijn er dus 12, dus het is een heel pakket. Maar daar zal iedereen, heel veel luisteraars, denken van... Eindelijk, ja. Maar dit is wel weer, en dan kom je altijd weer een stukje Brussel. Dit is een belasting. En dat betekent dat landen een vetorecht hebben. Want Europa mag geen belastingen heffen. Dus dit betekent dat elk land dit voorstel kan gaan blokkeren. Ja, dus het moet unaniem worden ingezet. Ja, het moet unaniem worden aangenomen omdat het een belastingdossier is. Dus de kerosinetax, in het voorstel zeer waarschijnlijk wordt het al ingefaseerd over 10 jaar. Dat je ook weer denkt, nou, kom op commissie, dat kan sneller. Maar zelfs dat voorstel kan wel eens helemaal vast komen te liggen. Die andere voorstellen, daar hebben ze geen unanimiteit. Dus dan moet je met meerderheid besluiten nemen. Dus dat gaat wel lukken. Gaat ook nog wel een tijdje duren, maar dat gaat lukken. Omdat dat een tax is? Omdat het een tax is, is het dus in Europa zo geregeld. Dan mag, dat is onze soevereiniteit. En dan stemt Malta tegen. Ja, bijvoorbeeld Malta zegt, wij zijn een eiland, dus luchtvaart is belangrijk. Dus kan een land als Malta, inwonersaantal van ongeveer als Utrecht... Elektrische bootjes. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk waarom we ook zeggen van, daarom moeten die alternatieven, dus er komen ook voorstellen voor infrastructuur, voor alternatieven, die moeten ook gemaakt worden. Ja. Want alleen maar een tax gaat waarschijnlijk te weinig doen. Ja. Even, want we hebben niet lang meer, maar het klimaatprobleem wordt nu steeds urgenter. Ik bedoel, ik schrok heel erg. Ik heb toevallig familie in de buurt van Seattle wonen. Die kant was vorige week 50 graden ongeveer. Nu, gisteren in het nieuws, bij Death Valley was het 54 graden. Het ruim 54, je voelt wel... Helpt dat juist om die urgentie te voelen? Er gebeurt van alles. Limburg liep weer onder water. Ik denk wel wat we nu steeds meer zien is dat we echt... Klimaatverandering was heel lang een theoretisch iets voor heel veel mensen. Ja, en die dachten abstract, zelfs, je had ook van die grapjes zelfs. Nou, een beetje warmer in de zomer, waarom niet? Ja, en we hadden in februari weer sneeuw. Wat zitten ze te zeuren met die opwarming? Maar als je nu ziet, die extreme, daar gaat het natuurlijk om. Dat langzaam warmer worden, dat is ook een probleem voor zeespiegelstijging en dergelijke. Maar de extreme, daar zitten de echte problemen. En ik denk wel dat we nu steeds vaker in de zomer... En vooral toch de zomer, zie je wat die extremen doen. En dat het echt ook een gigantisch effect op de leefbaarheid heeft van onze steden met name. Nou ja, die druk, die wordt wel groter. Maar ja, politiek is weer barstig. Als je dan toch ziet dat de druk en dat we steeds vaker zien... Dit is nog maar het begin, hè. Dit zijn de eerste extremen. We gaan nog heel veel meer meemaken. Maar de politiek, dat zien we ook een beetje met de coronacrisis. Als we het weer even los kunnen laten, willen we het weer loslaten. Ja, willen we de druk eraf. We willen mensen een beetje pleasen eigenlijk. En klimaatbeleid, dit is echt een heel lang pad om klimaatneutraal te worden. We moeten onze fossiele economie ombouwen. Dat kan heel veel kansen geven. Het zal nieuwe banen geven. Dus ik geloof er gigantisch in. Maar dat betekent een continue druk om veranderen. En dat moeten we heel lang volhouden. En daar zijn we meestal slecht in. Het lange volhouden. Het blijven doen. Ja. Nou ja, dat zien we nu met corona. En eigenlijk is corona nog maar het begin van de uitdaging die we hebben met klimaatbeleid. Ja, ja. Volhouden. En niet bang zijn voor tegenwind. Nou ja, en ook steeds gelukkig, steeds meer industrie zegt ook wel van... oké, als wij klimaatneutraal moeten worden... geef ons dan wat meer helderheid politiek waar we naartoe gaan. Dus ik heb wel het gevoel dat het debat meer aan het veranderen is... bij industrie dan bij de politiek. Dus waarschijnlijk de sector waarin ik werk... de politiek is misschien nog de traagste sector. Dank je wel. Ja. En heel veel succes. Ik hoop dat je ook een beetje vakantie kan hebben. Daarna. U hoorde Bas Eickhout, Europarlementariër bij GroenLinks. Dank je wel. Ja, het is bijna 10 uur. Einde van deze uitzending nadert. Alles is terug te luisteren, te lezen, te zien. Kijk ook naar de mooie beelden op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. En blijf geluiden insturen, waarnemingen doorbellen... en genieten van het verpozen die de natuur ons pleegt te bieden. En over dat gesproken, na 10 uur tijd voor onze collega's. Lara Stek. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben jullie zoal in de uitzending? Nou, wij starten met onze zomerserie. En dat zal jullie luisteraars misschien ook aanspreken. Want die heet De Menselijke Natuur op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. En dat gaat eigenlijk over de vraag... hoe hebben we in het verleden over de natuur nagedacht... en waar is het misgegaan tussen mens en natuur... En deze week gaan we het dan hebben over het boek Zhuangzi van meester Zhuang... met Jan Terlouw en filosoof Thomas Muntz. Nou, dus dat hebben we onder andere. Ja, dat wordt mooi. Dank allemaal, dank regie, Heini Radstaak, techniek, Erik Punt. Een hele mooie zondag voor iedereen. Tot de volgende week. BNN VARA. NPO Radio 1. Als meest veelzijdige sopraan van Nederland beklimt ze elke berg, zwemt ze dwars door elke oceaan. Binnenkort als moederoverste in The Sound of Music. Luister naar Kunststof met Francis van Broekhuizen. Op NPO Radio 1. Morgen om 7:30. Het nieuws van alle kanten. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen... in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio... kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. NPO Radio 1.